Beşinci nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet azizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. İnsan iki dehşetli yara ile müpteladır. Biri acizlik yarası, diğeri fakirlik yarasıdır. Acizlik yarası, fakirlik yarasından daha büyüktür. Evet, insan acizdir, bela ve düşmanları hassizdir. Fakirdir, ihtiyacatı pek ziyadedir. İhtiyacatı semavat ve arza yayılmış, arzuları ebede kadar uzanmıştır. Böyle bir insan için elbette bir istinad ve bir istimdat noktası lazımdır. Yoksa insan zelil ve rezil olur. İşte böyle bir vaziyetteki insanın nokta-i istinadı nihayetsiz kudret-i ilahiyedir. Nokta-i istimdadı ise nihayetsiz rahmet-i Rabbaniyedir. Allah'ın emri ve izni olmadan hiçbir kuvvet onun bela ve düşmanlarını def edemez. Hiçbir kuvvet de onun ihtiyacatına cevap veremez, imdadına yetişemez, ona merhamet edemez. Elbette böyle dehşetli iki yara ile müptela olan bir insan, ancak tevekkül ve dua ile dergah-ı ilahiye iltica etmek suretiyle bu iki yarasını tedavi edebilir. Bu da ancak namaz ile mümkündür. Müellif radıyallahu anh, 23. sözün 2. mebhas 1. nüktesinde bu konuda şöyle buyurmuştur. İnsan, kainatın ekser envana muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış, bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Fakat bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi berzaha göçmüş %99 ahbabını ziyaret etmek ve firak-ı ebediden kurtulmak için koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak bir kadir-i mutlakın dergahına ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana hakiki mabut olacak, yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, azizden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan mualla, bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i zülcemal, bir hakim-i zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyi ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız O'dur. İşte ey insan, eğer yalnız O'na abdolsan, bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen, aciz mahlukatta zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip, tevekkül ve duayı bırakıp, tekebbür ve davaya sapsan, o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, taundan daha muzur olursun. Hem insan tembel ve iktidarsızdır. Kuvvet ve kudreti yok denecek kadar azdır. Daire-i iktidarı elinin ulaştığı yere kadardır. İhtiyacatının dairesi ise hayalinin gittiği yere kadardır. Arzuları ise ebede kadar uzanmıştır. Müellif radıyallahu anh, 3. sözde insanın bu vaziyetini şöyle ifade etmiştir. İnsan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hayat senden ne istiyor bir düşün. Devam ve bekası için levazımat-ı hayatiyeyi istiyor. Mesela hayat-ı insaniyenin devam ve bekası için havaya, suya, güneşe, toprağa, gece ve gündüze, mevsimlere, maadin, nebatat ve hayvanata, meskene, rızka, libasa ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi noksan olsa insanın hayatı devam etmez. Bu ihtiyacatı ihsar etmek noktasında insanın elinden hiçbir şey gelmiyor. Zira iktidarı gayet kısa, sermayesi ise pek azdır. Madem hakikat budur, öyleyse en iyisi insan verilene kanaat edip uzun uzun emellerden vazgeçmelidir ki huzur bulsun. Bu alemde neyi düzeltebilirsin? Dünyayı mı düzelteceksin? Alem insaniyetin ıslahını istersin, ancak buna güç yetiremezsin. Kış geldi, soğuğun elemini def edebilir misin? Yaz geldi, sıcağın eleminden kurtulabilir misin? İnsan hava ne kadar güzel der. Ardından yağmur gelir, hava bozulur, tadı kaçar. Evinin çatısı su damlatır. Biri odunum yok diyor, diğeri kömürüm yok diyor. Hakeza hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. İnsan bütün kainatın hülasası olduğu için bütün mevcudatla alakası vardır. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, elinin kısalığı gücünün noksanlığından kinayedir. Ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İnsan şu isteğim olsun diyor fakat olmuyor. Hiç kimse muradına ermeden buradan göçüp gidiyor. İşte bu vaziyette bir ruh ne istiyor ve ne ile teneffüs eder? Ne dünyanın zeval ve firakı durur, ne de senin ihtiyacın yerine gelir. Böyle belaları ve ihtiyacatı pek çok olan aciz ve fakir insan bir kadir ve rahime iltica edip, ''Ya Rabbi, benim elim kısa, ömrüm kısa, iktidarım kısa, sabrım kısadır. Bu halimle ne yapabilirim? Ne güneşi müsahhar edebilirim, ne ayı çevirebilirim, ne geceyi durdurabilirim, ne de gündüzü getirebilirim, ne gençliğimi durdurabilirim, ne ihtiyarlığıma mani olabilirim. Hiçbir şey elimden gelmiyor.'' demek suretiyle arz-ı hal etmeli ve dergah-ı ilahiye bir dilekçe vermelidir. İşte bütün bu acz ve fakr yaralarını tedavi edecek yegane çare, fecir zamanında, sabah faslında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arz-ı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem, ne kadar lüzumlu ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinad olduğu bedahaten anlaşılır. Sabahleyin kalkarsın. Binlerce iş karşında bekler. Hangisiyle mücadele edeceksin? Hangisini hal edeceksin? Ehli dalalet hayat mücadeledir diye zalimane hükmeder. Halbuki hayat cidal değil, teavündür. Güneşle, yerle nasıl mücadele edeceksin? İşte böyle bir vaziyette bulunan bir insan için sabah vaktinde kalkıp sabah namazını kılmak, "Ya Rabbi, bu kadar ihtiyacım var, bu kadar derdim var, sen ise dertlerin ve dertlilerin dermanısın, sana iltica ederim" diyerek nihayetsiz bir rahmete, hassiz bir kuvvete istinad etmek, böyle aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç bir abd için ne kadar lüzumlu bir ibadet olduğunu aklı selim sahibi olanlar anlar. Evet, insan acizdir, belaları ve düşmanları çoktur. İnsan fakirdir, ihtiyacatı nihayetsizdir. İnsan tembeldir, hayat yükü ağırdır. İnsaniyet onu bütün dünya ile alakadar etmiştir. Fakat zeval ve firak onu mütemadiyen incitmektedir. Şimdi böyle bir insana ne lazımdır? Elbette bir dayanma noktası lazımdır. Böyle bir adamın karşısına birisi çıksa, "Bu alemin bir padişahı var, o güçlüdür, ona dayan, o seni düşmanlarından kurtarır, ihtiyacını karşılar" dese, o insan ne kadar sevinir. İşte sabah namazı için kalkıp abdest alsan, "Bugün akşama kadar başıma neler gelir, belime neler yüklenir belli değil. Ben acizim, belalarım çok, fakirim, ihtiyacım pek ziyade. İnsaniyet itibariyle bütün dünyayla da alakadarım. Onların zeval ve firakıyla, mevt ve fenasıyla müteessir ve müteellim oluyorum. Bu alakadarlıktan neşet eden, bu teessir ve elemimi izale edecek birisi lazımdır" diye düşünsen ve namaz ile Kadir-i Rahim'e iltica etsen ne kadar bahtiyar olursun, düşün. Böyle bir insan sabah vaktinde şu geceyi götürüp göz önündeki kocaman gündüzü ışıklandıran bir Allah'a az tezkeresiyle müracaat etse, fakirliğin de bir dilekçe ile ona bildirse ne kadar mesrur ve müferrah olur, düşünülsün. Kalkıp abdest aldın, namaz vasıtasıyla huzur-i ilahide durdun. Âl-i İmran 27. ayet-i kerimesinde "Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicul nehâre fin leyl" sırrıyla, "Ya Rabbi, bu kocaman geceyi götürüp gündüzü getiren sensin. Kocaman gündüzü götürüp geceyi getiren sensin. Sen nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibisin. Ben ise zayıf ve acizim. Sen hassiz gına, servet ve rahmet sahibisin. Ben ise fakir ve muhtacım. Bugün akşama kadar başıma ne geleceği belli değildir. Ancak onlar senin indinde malumdur. Bu belalardan kendimi koruyacak halim de yoktur. Hem bugün içerisinde pek çok ihtiyaçlarım var. Bunları yerine getirecek güçte değilim" dedin ve bunların hepsine mukabil namaz vasıtasıyla "Allahu Ekber" diyerek onu vekil tuttun. Onun dergahına az ve fakr tezkeresiyle iltica ettin. İşte o tezkere dergah-ı ilahide kabule karindir. Fakat yazı okunaklı ve güzel olmalı. Onun için tezkereyi az, fakr ve perişaniyet mürekkebiyle ve hattıyla yazmak lazımdır. Müellif radıyallahu anh 7. sözde şöyle buyuruyor: "Evet, emrükün feyekunu malik bir sultanı cihana az tezkeresiyle istinad eden bir adamın ne pervası olabilir? Zira en müthiş bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip itminan-ı kalb ile Rabb-i Rahim'ine itimat eder. Bela ve musibetlerin en büyüğü zamanın bu alemde hüküm ferma olmasıdır. Zira zamanın vücuduna sebep olan güneşin doğması ve batması, gece gündüzün dönmesi, başta insan olmak üzere bütün mevcudat-ı alemi yıpratıyor, ölüme mahkum ediyor. Demek zaman denilen bu ip ve şeritten ne insan ne de hiçbir mevcut kendisini kurtaramıyor. Ve ölümün pençesinden kurtuluş çaresi de yoktur. İnsan da buna karşı gayet acizdir. Madem hakikat budur, öyleyse çare-i yegane, güneşi ve gece ve gündüzü çeviren zata namaz ve dua ile müracaat etmektir. İşte nihayetsiz aciz olan bir insan, fecir zamanında namaza kıyam edip, ''Ya Rabbi, ben bu yıpratıcı zamanı durduracak güçte değilim. Zamanın Halık'ı sensin. Beni burada yıpratmakla imtihanı tabi tutmuşsun. Şu dünya bir misafirhane, bir kışla, bir talimgah, bir teşhirgâhtır. İnsan ise bir misafir, bir asker, bir talebe, bir mütefekkir seyircidir. Bu fani alemin arkasında baki bir alemi bana vaat etmişsin. Ölüm ise o baki alemin kapısıdır diye yalvarmalısın. 17. sözün 2. makamında denildiği gibi, cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl. Müellif radıyallahu anh'ın mezkur cümlesinde geçen cihan dolu bela tabirinden murat, gece gündüzün ve alemin durmaması, fena ve zevale gitmesidir. Küçük bela ise bunun haricinde senin şikayet ettiğin ufak tefek sıkıntılardır. Güneş hareket edince, gece gündüz dönünce mevsimler de durmuyor, dönüyor. Bunun neticesinde bütün dünya senin başına bela gibi yağıyor. Seni dar ağacına çıkarıp idam ipini boynuna geçiriyor. Öyleyse gece gündüzü durduramayan, kendisini ölümün elinden kurtaramayan kimsenin başı beladadır. Bu beladan ve acizlik yarasından kurtulmanın yegane çaresi, gece gündüzü çeviren zatı bulmak ve gelecek ayet-i kerimelerle dergah ilahisine tevekkül ve iltica etmektir. Ali İmran Suresi 27, Gafir Suresi 44, Nisa Suresi 78, Cuma Suresi 8. ayet-i kerimeler. Allahümme malikil mülki tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u ve tu'izzu men teşâ'u ve tuzillu men teşâ'u biyedikel hayr inneke alâ kulli şeyin kadir tu'ricu l-leyle fin nehâre ve tu'ricu l-nehâre fin leyl ve tu'ricu l-hayye minel meyyite ve tu'ricu l-meyyite minel hayye ve terzuku men teşâ'u bi gayri hisâb. Ey mülkün hakiki sahibi olan Allah'ım, sen mülk ve saltanatı dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılarsın. Her hayır senin elindedir. Tahkik, sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze idhal eder, gündüzü de geceye dahil edersin. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Şu alem baki bir mutasarrıfın tahtı tasarrufundadır. Gece gündüzü çeviren odur. O çarklar dönerken kimini aziz, kimini zelil, kimini fakir, kimini zengin eder, kimini diriltir, kimini öldürür. Zira mülk sahibi odur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder ve her bir tasarrufunda pek çok hikmet ve rahmet vecihleri vardır. O halde onun hikmet ve rahmetine namaz ve dua ile itimat etmek lazımdır. Demek hakiki vazifemiz şu inkılabat-ı azime içerisinde yuvarlanırken sabahleyin abdest alıp dergah-ı uluyete acz tezkeresiyle Rabbimize müracaat etmek. O malikül mülke tazarru ve niyazda bulunmaktır. Bu alemi çeviren sensin. Beni ve alakadar olduğum bütün mevcudatı zeval ve firak-ı ebediden, adem ve idamdan kurtarıp bekaya mazhar edecek yalnız sensin. Bugün başıma neler gelir, neler gelmez, ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ben acizim. Bugün de başıma gelecek hadisattan dolayı sana sığınıyorum. Bütün işlerimi sana tevfiz ediyorum. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Ya Rabbi bana kolaylık ver. Küçük bir beladan feryat etmek değil, büyük belanın çaresini bulmak lazımdır. Ölümsüz bir yere kaçmak mümkünse oraya kaçın. Madem bu mümkün değildir. Nisa suresi 78, Cuma suresi 8. ayet-i kerimeler. Ömür tükeniyor, bedeni insan yıpranıyor. Bugün cesedinden ne kadar zerre öldü? En az milyarlarca zerre öldü. Milyarlarca zerre de vazife başına geldi. O halde sende tasarruf eden Malik'ül mülke iltica et. Ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli zamanıdır. Gündüz kemale kavuştuktan sonra, yani tam tepe noktasına geldikten sonra batıya doğru biraz meyleder, zevale başlar. İşte öğle namazı vakti bu vakitten itibaren başlar. Bu vakit senenin ömrüne göre yaz mevsimini, insanın ömrüne göre gençliğin kemalinin bitip zevale meyletmesini, dünyanın ömrüne göre ise Hazreti Adem Aleyhisselam'ın devrini hatırlatır. Her kemalden sonra zeval vardır kaidesiyle öğle vakti gündüz kemalini bulduktan sonra zevale meyletmesiyle senenin kemali olan yaz mevsiminin de zevale gideceğini, insanın kemal devresi olan gençliğinin de zeval bulacağını, dünyanın da zevale mahkum olacağını hatırlatır. Gün, sene, insan ve dünya bir cihette kemal bulur. Fakat bir cihette de zevale mahkum olur. Sünnetullah budur. Kanun-u ilahi budur. Bu vakitlerde hem lütfun, hem kahrın, hem kemalli, hem celalli esmanın tecellisi beraber bulunur. Öğle namazı vakti, gündüz tam kemaldeyken değil, güneş zevale biraz meyledince girer. Zira o vakit insan gafletten tam uyanamıyor. Güneş zevale meyledince o zaman uyanıyor. Zira kemalin zevali nazar dikkati celbediyor. Kocaman güneş tam tepedeyken zevale meyletti. Kocaman güneş zevale meylederse elbette gün, sene, insan ve alem de buna bağlı olarak zevale meyledip yıpranır. Neticede ölüme mahkum olur. Madem zamanı durduramıyoruz, buna bağlı olarak ahiret yolculuğunu da durduramıyoruz. Öyleyse o yolculukta aç, susuz, yaya, perişan bir vaziyette gitmemek için zadu rahile hazırlamak gerekir. Haşr suresi 18. ayet-i kerime. O zadı rahile, başta namaz olmak üzere evamir-i ilahiye imtisal, nevahi-i ilahiyeden iştinab etmektir. Müellif radıyallahu anh, 7. sözde şöyle buyuruyor. O bilet, senet ise, başta namaz olarak eda-i feraiz ve terk-i kebairdir. Öyle mi? Evet, bütün ehli ihtisas ve müşahedenin ve bütün ehli zevk ve keşfin ittifakıyla o uzun ve karanlıklı ebedül abad yolunda zad-ı zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın evamirini imtisal ve nevahisinden iştinab ile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. 21. söz, 1. makam, 4. ikazda ise şöyle demektedir. Ey sersem nefsim, acaba şu vazife-i ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhane dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzunun olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Ey insan! Böyle mühim bir inkılap başı ve azim bir tasarrufun aynesi ve külli ihsanatın merkezi olan böyle bir vakitte Rabbini her türlü nekaisten, bahusus zeval ve firaktan münezzeh olduğunu tesbih ve takdis et. Kemaline karşı tazim ve tekbir, cemaline karşı da hamd ve şükür vazifesini eda et. Hem kendinin ve alemin zevalini gör ve buna bir çare ara. O halde bu kemalin zevalinden sonra tekrar kemali getirebilecek ve kemalde tutmaya kadir olacak bir zat ancak sana Rab ve mabud olabilir. O zat ise kayyum-u baki olan Allah'tır. Kemalin ebedi bir surette devam edeceği alem ise dar-ı beka olan cennettir. Ve zuhur zamanı yevmi işlerin avan-ı tekemmülü zamanıdır. Evet, bu vakitte günlük işler de bir nevi tekamül eder. Bu ise şükür ister. O şükür vazifesi ise ancak öğle namazını kılmakla eda edilebilir. Ve zuhur zamanı meşagilin, meşgaleler ve işlerin tazyikinden, sıkıntısından muvakkat bir istirahat zamanıdır. Sabahtan öğlene kadar olan vakitte insanın yaptığı işler ona yorgunluk verir. İnsan istirahate ihtiyaç hisseder. Öğle vakti ise işte o istirahat vaktidir. Öğle vaktinde istirahat etmek eskiden beri Arapların adetidir. O sıcak bölgede herkes bu vakitte istirahat eder. Memleketimizde de böyledir. İnsanların bir kısmı bu vakitte uyumakla kısa bir istirahat eder. Bu vakitte uyumak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sünnetidir. Müellif radıyallahu anh 28. Lema adlı eserinde uykunun 3 nev olduğunu beyan buyurmuş. 3. nevde ise sünnet olan mezkur uykuyu zikretmiştir. Şöyle ki, 3.'sü kaylûledir ki bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber Ceziretül Arap'ta vakt-ı zuhur denilen şiddet-i hararet zamanında bir tatil-i eşgal, adet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan o sünnet-i seniyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylule, 2 saat gece uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne her gün 1,5 saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine yine 1,5 saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Ve zuhur zamanı, fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vaktidir. İnsan sabahtan öğlene kadar dünyanın fani, malayani ve ağır işleriyle meşgul olur. Bu ise onun kalp ve ruhuna gaflet verir. İnsan bu gafleti dağıtacak, fenayı bekaya tebdil edecek bir çare yok mu diye düşünürken, ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile yapılan davetle o gafletten uyanır, abdest alır, namaz vasıtasıyla baki bir mahbubun huzuruna çıkar, arz-ı hal eder ve Rabbine şöyle bir dua ve niyazda bulunur. Ya Rabbi, bu gündüzü kemale kavuşturduktan sonra zevale mahkum ettin, benim dünyevi işlerimi de tekamül ettirdin. Öyleyse seni bütün nekaisten takdis ederim, verdiğin nimetlere karşı şükrederim. Hem bu dünyada bana ihsan ettiğin nimetlerin devam ve bekasını talep ederim. Zira faniyim, fani olanı istemem. Ben de bir gün kemalden sonra zevale gideceğime göre böyle bir çareyi dergâh-ı rahmetinde arıyorum. Evet, zaman şu dar-ı imtihan ve tecrübede her mahluku ifna ettiğinden bütün alem için büyük bir bela olmuştur. Bundan kurtulmak isteriz ama kurtulamıyoruz. İnsan nereye kaçarsa kaçsın, zaman onun peşini bırakmaz, onu yıpratır, sonunda yakalar ve ölüme mahkum eder. Cuma Suresi 8. Ayet-i Kerime. Demek şu alem çarşısında sergilenen bütün mallar üstünde fanidir, çürüktür damgası vardır. Çünkü zamana tabidir. Madem dünya denilen şu teşkilgahta sergilenen bütün mallar fanidir, alakayı kalbe değmez. Öyleyse baki bir matlubu ve onun salih kulları için ihsar ettiği Cennetül Baki'deki baki mallara talip olmak aklı selimin şeyinidir. O baki mallar ise ancak başta namaz olmak üzere sair bakiyat-ı salihat ile elde edilebilir. Kehf Suresi 46. Ayet-i Kerime. Müellif radıyallahu anh 17. sözün 2. makamında şöyle buyuruyor. Eğer nefsine talip isen çürüktür hem temelsiz de, eğer afakı ister isen fena damgası üstünde, demek değmez ki alınsa çürük maldır hep bu çarşıda, öyleyse geç iyi mallar dizilmiş arkasında. Şayet bu güneşi ve güneşe bağlı olan gece ve gündüzü durdurabilseydik, zeval ve firaktan, mevt ve fenadan kurtulabilirdik. Ama ne mümkün. Efnâhi kuylullâhi lişşemsi tlu'i ifadesiyle her şeyi mevt ve fenaya, zeval ve firaka mahkum eden Allah'ın güneşe doğ emrini vermesidir. Şayet Allah güneşe dur dese hem harekat-ı âlem hem de zaman durur. Böylece alemdeki zeval ve firak biter. Güneşe müvekkel olan Şems adındaki bir melek her günün sonunda Allah'ın huzurunda secde ederek şöyle niyazda bulunur. Ya Rabbi, yarın tekrar tulu edebilmesi için güneşe müsaade et. Cenab-ı Hak da ona izin verir. Müellif radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Muhakemat. Hadis olarak işitiliyor. Her akşamda güneş arşa gider, secde eder, izin alıyor, sonra geliyor. Evet, Şems'e müekkel olan melek, ismi Şems, misali de Şems'tir. Odur gider, gelir. Kıyamet hengamında ise o müekkel melek, güneşin batıdan doğmasını Allah'tan talep edecek. Allah da o zaman ona müsaade edecek. Böylece güneş batıdan izni ilahiyle doğacak, son alamet-i kıyamet zuhur edecek, o zamanda yaşayan ehli küfrün artık tövbeleri kabul edilmeyecektir. Öyle bir memlekette bulunuyoruz ki gece gündüzün dört mevsimin şartları dönüyor. Bu şartların dönmesiyle insan sabavet ve gençlikten ihtiyarlığa doğru gidiyor. Halden hale maruz kalarak inkılap geçiriyor. Bu inkılapları durdurmanın çaresi var mıdır? Evet, vardır. O çare ise öğle vakti geldiğinde namaz kılmak suretiyle dergah-ı ilahiye iltica etmektir. Böyle bir çareyi aramayan insan, insan değildir. İşte Risale-i Nur'da geçen rabıta-i mevt hakikati budur. Yani böyle geniş dairede derinden derine müdakkikane bir şekilde zerrenin hareketinden ta manzume-i şemsiyenin hareketine kadar bütün harekat-ı alem üzerinde tefekkür etmek ve o harekatın sebep olduğu zaman mefhumu üzerinde düşünmek ve zamana bağlı olarak zeval ve firaka, mevt-i fenaya mahkum olan mevcudat-ı aleme şefkat ve merhamet etmek, neticede o şefkat ve merhamet vasıtasıyla baki bir zatı ve baki bir alemi bulmak, aşk-ı beka ve şevk-i lika sahipiyle namaza kıyam etmek, böylece hem kendisinin hem bütün mevcudatın beka ve lika matlubunu kadiyül hacata arz etmektir. Ne mutlu o insana ki Risale-i Nur eserleri vasıtasıyla bu yüksek ve dakik hakikatleri idrak eder ve böyle bir namaz kılar. Ne kadar talihsizdir o insan ki bu hakaika karşı lakayt kalır, istifade etmez. Dünyevi işler insana gaflet ve sersemlik verir. Bundan kurtulmanın yegane çaresi ölmeyen, zevalli olmayan, hiçbir zaman insanı unutmayan ve onun her bir ihtiyacını bilen, kamini mutlak bir Rabbin deryana çıkıp Allahu Ekber ve Besmele-i Şerife ile kapısını çalmak manasında olan beş vakit namazı kılmaktır. Bu vazife ne kadar ehemmiyetlidir. Bu kadar lütuf ve kahrın tecellisine mazhar olan zeval ve firak, mevt ve fena içinde yuvarlanan, eksel mevcudatla alakadarlık yüzünden perişan olan, hatta boğulmak derecesine gelen insan elbette bir teneffüse muhtaçtır. O teneffüs ise namazdır. Bu cihette namaz, tecelliyat-ı kahriye ve tecelliyat-ı lütfiyeyi anlamaktır. Kahri ilahiden kurtulmak, lütf-ü Rabbaniye mazhar olmaktır. Tecelliyat-ı kahriye, mevcudat-ı alemin zaman denilen ip ve şerit ile mevt ve fenaya, idam ve ademe mahkum edilmesidir. Tecelliyat-ı cemaliye ise mevt ve fenaya, idam ve ademe mahkum olan o mevcudatın bekaya mazhar olmasıdır. Zira sultan-ı kainatın raiyetine en büyük lütuf ve ihsanı onları bekaya mazhar etmesidir. Dar-ı beka olan cennette zaman olmadığı için zeval ve fena, tahrif ve inhilal, bela ve musibet, dert ve elem, açlık ve susuzluk, rehavet ve yorgunluk, sıcak ve soğuk, ihtiyarlık ve ölüm ve benzeri arızalar orada hüküm ferma olmayacaktır. Bundan dolayı Kur'an lisanında cennet Darüsselam diye tesmiye edilmiştir. Allah Celle Celaluhu Kur'an vasıtasıyla bizleri böyle bir cennet ile müjdeliyor ve oraya davet ediyor. Yunus Suresi 25. ayet-i kerime. Vallahu yed'u ila darisselam. Allahu Teala sizleri selamet yurduna, cennet alemine, nice ebedi nimetlere sahip olan ve içinde bulunacak zatlar ile meleklerin birbirine selam vererek rahmet okuyacakları ebedi ikametgaha davet ediyor. İçinde hastalık, bela, musibet, ihtiyarlık, yorgunluk, ayıp, kusur, elem, keder, ölüm, kısaca insanı mahzun edecek ve korkutacak hiçbir halin bulunmadığı bir saadet mahalline sizleri davet ediyor. Öyle bir saadete kavuşmaya vesile olacak vezaifi, iman ve ubudiyeti sizlere emrediyor. Öyleyse aklı başında olan her insan iman ve ubudiyet ile bahusus beş vakit namazı eda etmek ile böyle bir davet-i ilahiye icabet etmeli ve onun vaadine itimat etmelidir. Dünya onu kovmadan ve terk etmeden evvel dünyanın dünyaya bakan vecihini terk etmeli, ahirete yönelmelidir. Müellif radıyallahu anh 25. lema 6. devada şöyle buyuruyor. Madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terk etmeye çalışmalıyız. Emir dalaikasında bu hayat ve bu dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya demeden biz kemal-i izzetle Allah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fani zevklerimizi bırakmalıyız. İnsan beden itibariyle yıpranıp yaşlanır. Ancak iki huy insanda genç kalır. Biri hırs-ı dünya, diğeri tuğlu emeldir. Bununla beraber zeval ve firak alem herkesin kafasına tokmak gibi vuruyor. Uyan, aldanma, sen de gideceksin. Seni bir vazife için şu dar imtihana getiren birisi var. Sen sahipsiz ve başıboş değilsin. Sahip ve malikini tanı, ubudiyetle hizmetine gir, diyor. Meclif radıyallahu anh, Mesnevi Nuriye Habbe'de şöyle buyuruyor. İlem eyyuhel aziz, aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu kalem kudretiyle mevcudatı gece ve gündüz denilen iki sayfa üzerine yazıyor. Gazete okumak istersen günün iki sayfasını oku. Bak ne kadar hayat ve memat, ne kadar visar ve zeval haberlerini görürsün. Bir günün sayfasını okuduğun zaman insan nev'inden en az 30 bin cenaze haberini okursun. İşte insanı dehşete düşüren ve düşündüren bir haber. Bu asırda gaflet perdesi kalınlaştığı, sefahet ve dalalet iptal hisse sebep olduğu için ekser insanlar bu hali hissedemiyor. O kadar dünyevi meşguliyet ve lehviyat içinde sarhoş olup boğulmuşlar ki artık akıl vazifesini ifa etmiyor. Hayvani hisler kendilerinde hüküm sürüyor. Bu sebeple ölümün hakikatini görmüyor. Deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokuyor. İşte insanı bu derin gaflet uykusundan uyandıran yegane çare namaz vasıtasıyla dergah-ı ilahiye iltica etmektir. İnsan tam tekemmül eder, işlerini yoluna koyar, artık dünyada rahat edeceğim der, birden hesaba katmadığı ölüm, ummadığı bir zamanda, ummadığı bir yerde, ummadığı bir şekilde başına gelir. Lokman Suresi 34. Ayet-i Kerime. Kendisine haydi yolcusun, kalk, yoluna devam et denilir. Molla Cezeri rahimallahu an şöyle demiştir. Dıyk-i dâki, dıyk-i hâni, meh ayşu imâni kâni, iyidestici devrani, nihânek fî gülistâni, der agûşe çûmi, âret ki ezdil, caneş busparet, ceres firyâdi mî dâret ki, berbendîdi mehmilhe. Meali, bu gök altında, bu handa, dünyada bize yaşama ve huzur nerede? Çünkü bu dünyada bir kimse, bu gül bahçesinin bir dalına elini uzatarak, onu koparıp uğruna canını bile feda etmeye hazırlandığında, ansızın kervanın zili çalar. Yüklerinizi bağlayın ve yolculuğa hazır olun diye seslenir. Hülasa, bu handa kim emniyet görmüş ki? Tam istirahat edeceğin sırada haydi kalk, kervan gidiyor, gideceksin denilir. Evet, bu handa ve bu misafirhanede hiç kimseyi, hiçbir şeyi durdurmazlar. Meellif radıyallahu anh, lemalarda 26. lema 3. ricada buyuruyor ki, biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamak da bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Her bir insanın tahakkuk etmesini istediği kendisine göre bir arzusu vardır. O arzu ettiği şeye yaklaşınca bu dünyadan göçüp gider. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın cihana hakim olmasını arzu etmiş. Her ne kadar bazı fütuhatı görmüş olsa bile bu arzusuna tam manasıyla kavuşamadan ahirete irtihal etmiştir. Varisi nebevi olan muvazzaf eşhas hakkında da ekseriyetle durum böyledir. Şayet maddi ve manevi fetih yaklaşırsa veya tahakkuk ederse ölüm vakitleri yaklaşmış demektir. Sual: Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretleri hakkında bu fetih nasıl tahakkuk etmiştir? El cevap: Hakaik-i İmaniye ve Esrar-ı Kur'aniye'yi beyan sadedinde telif buyurduğu Risale-i Nur eserlerinin az da olsa serbest bırakılması ve okunmasıyla bu fütühat tahakkuk etmiştir. O fütühat bir çekirdek gibi oldu. İnşallah ileride Risale-i Nur'un hakiki sahipleri gelecek, onu maddi sahada dahi neşredecektir. O zevat-ı aliye hem hakaik-i imaniye ve esrar-ı Kur'aniye cihetinde mütebahhir ulema olacak. Hem İmam Şafii, İmam Ebu Hanife gibi müştehit olacak. Hem siyaset ve tedbir alemde yüksek akıl ve üstün bir rey sahibi olacak. Hem Gavs-ı Geylani, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi ehli velayet olacak. Hem de Risale-i Nur'da tecdit yapacaklardır. Üstad Hazretleri alemde sulh-ü selameti temin edecek böyle bir taifeyi rahmet-i ilahiden istemiş, duası da kabul olmuştur. O halde sabır ve metanetle neticeyi bekleyelim. Zaman büyük bir müfessirdir. İlk hamleleri yavaştan başlamıştır. Min gayr-ı şuur görünecektir. Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı eserinde müellif radıyallahu anh bu konuyu şöyle izah etmiştir. Ahir fıkrasında Muhbir-i Sadık'ın haber verdiği manevi fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen gelmiş diye fıkrasına bütün ruhu canımızla rahmeti ilahiden niyaz ve temenni ediyoruz. Fakat biz Risaletin nur şakitleri ise vazifemiz hizmettir. Vazife-i ilahiye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber kemiyete değil keyfiyete bakmak, hem çoktan beri sükut-ı ahlaka ve hayat-ı dünyeviye her cihetle hayat-ı uhreviye tercih ettirmeye sevk eden dehşetli esbab altında Risalet-i Nur'un şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkaların ve dalaletlerin savletlerinin kırılması ve yüzbinler biçarelerin imanlarını kurtarması ve her biri yüze mukabil binler hakiki mümin talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sadık'ın ihbarına aynen tasdik etmiş ve vukuat ispat etmiş ve ediyor ve inşallah daha edecek. Hem öyle kökleşmiş ki inşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakitleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimize seyredip Allah'a şükrederiz. Mektubat adlı eserinde 29. mektup 7. kısım 5. işarette ise şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak kemal rahmetinden şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eser himayet olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zişan veya bir kutb-ı azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Din-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam'ı muhafaza etmiş. Madem adeti öyle ceryan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutb-ı azam olarak bir zat-ı nuraniyeyi gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i nebevi'den olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beyne sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi bir saniyede denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin numunesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal Mehdi ile de alem-i İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir ve vaadini elbette yapacaktır. Ve öğle vakti, inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Niam-ı ilahiyenin en fazla temerküz ettiği zaman, gün içinde öğle vaktidir. Zira gün, kemale erdiği için, dünyevi işler de o vakitte kemale erer. O vakitte hem nimetler toplanıyor, hem de zevale doğru bir meyil başlıyor. Cenab-ı Hak, bununla nev-i beşeri hem şükre davet eder, hem de alemin zevalini ihtar ile ikaz eder. Güneşin kemalden zevale meyli, senenin, insanın ve alemin zevallerini de ihtar eder. Sene, yaz mevsiminde kemale ermiş ve sene itibariyle pek çok niam-ı ilahiye tezahür etmiştir. İnsan, gençlik devresinde, alem de hılkat-ı insan devrinde kemale ermiş ve hadsiz nimetlere mazhar olmuşlardır. İnsanın vazifesi, bu vakitlerde tezahür eden kemalli ve cemalli esmanın tecellisine karşı taazim ve tekbir, hamd ve şükürde bulunmak. Kemale eren günün, senenin, insanın ve alemin zevalinde tezahür eden celalli esmanın tecellisine karşı da tesbih ve takdiste bulunup kayyum-u bakiye namaz ile iltica etmektir. İnsan hem acizdir, belaları ve düşmanları çoktur. En büyük bela ve düşman ise zamandır. Zaman denilen cellat, onun ve bütün mevcudatın başını kesip ademe atar. İnsan bunu düşünüp gafletten uyanmalı ve bu derdin çaresini aramalıdır. Bu derdin çaresi ise aczini idrak edip nihayetsiz kudret sahibi bir zata istinad etmektir. Hem insan fakirdir, ihtiyacatı pek ziyadedir. Bu dünyada insanın ihtiyacı kısmen de olsa yerine getirilmektedir. Bu cihette insan şükür ile mükelleftir. İşte öğle namazını kılan bir kimse, dergah-ı ilahide az ve fakrını şefaatçi yaparak, ihtiyacatını nihayetsiz rahmet ve serbest sahibi olan Rabbine arz eder. Hem hassiz bela ve düşmanlarına karşı nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi olan mabuduna iltica eder. Bak, gaybi alemden ecel celladı elinde bir satır ile geliyor. İnsanın ve bütün mevcudatın başını kesiyor. Böyle cihan dolusu bela başında varken küçük bir beladan bağırma. Yani şu günün, şu senenin, şu insanın ve şu alemin zeval ve finaya mahkum olduğunu göz önünde gördüğün halde kocaman bu belayı def edemiyorsan ve bu zaman çarkını durduramıyorsan küçük bir beladan feryat edip bağırma. Çünkü o küçük bela, bu büyük bela denilen zaman çarkının dönmesiyle vücuda gelir. O halde bu çarkı çevireni bul. Onun hikmet ve rahmetine itimat ve tevekkül et. En'am suresi 79. ayet-i kerime. Mesela Cenab-ı Hak sırrı imtihanın devamı için şu asırda kafirlere galebe verdi ve müminleri mağlup etti. Üzülme, zamanı çeviren zatı bul, her geceden sonra gündüzü kim getiriyorsa, bu küfür gecesinden sonra Kur'an nurunu alemde hakim kılacak olan da odur. Fakat gözümüzü siyaset alemine çevirmişiz, çareyi orada arıyoruz. Bu yanlıştır. Bugünkü siyasetten bir şey çıkmaz. Particilikle bu iş olmaz. İslam'ın kendisine mahsus bir siyaseti vardır. Bu siyaset Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlamış, asr-ı saadette kemalini bulmuş, ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devresinde ise din-i İslam bütün cihana hakim olacak ve bu iş kemalini bulacaktır. Müellif radıyallahu anh Hutbe-i Şamiye adlı eserinde bu konuyu şöyle izah etmiş ve bu asır Müslümanlarına şöyle bir müjde vermiştir. Madem meylül istikmal, tekemmül meyli, kainatta fıtrat-ı beşeriyede fıtraten derc edilmiş. Elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa, istikbalde hak ve hakikat alem-i İslam'da nev-i beşerin eski hatiatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviye de gösterecek inşallah. Evet, bakınız, zaman hatt-ı müstakim üzerine hareket etmiyor ki mebde ve müntehası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen terakki içinde yaz ve bahar mevsimini gösterir, bazen tedenni içinde kış ve fırtına mevsimi gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakikat-i İslamiye'nin güneşiyle sulh-i umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet-i ilahiden bekleyebilirsiniz. Ruh-i beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyum-u baki olan, kayyum ismi bizatihi kaim olan, her şeyin devam ve bekası onunla olan, mutlak kemal sahibi olup, kendisine zeval arız olmayan ve her şeyi onun kudretine istinad eden, ezeli ve ebedi Zat-ı Zülcelal demektir. Evet, gündüzün kemale erdikten sonra zevale meyletmesi ispat eder ki, perde-i gayb arkasında Kayyum-u Baki ismiyle müsemma bir zat vardır ki, o her şeyi kemalden sonra zevale mahkum eder. Kendisi ise zevalden münezzehtir. Madem gece ve gündüzü, güneş ve ayı, bütün seyyaratı elinde tutan bir kayyum-u baki var, elbette iman ile ona intisap etmek, ubudiyet ile onun muhabbetini celbetmek lazımdır. Eğer onu bulmazsan ve ondan intisap ve irtibatını koparsan, bütün alem manen senin başına yıkılır. Teşbihte hata olmasın, bu alemi zerreden arşa kadar birbirine bağlayan manevi bir ip, ayakta tutan manevi bir direk, devam ve bekasını temin eden manevi bir güç vardır ki, o ip, o direk, o güç ismi kayyumdur. Müellif radıyallahu anh, 30. lema, 6. nükte, 2. şua, 1. meselede kayyum ismini şöyle tarif etmektedir. Bu kainatın Halik-i Zülcelali kayyumdur. Yani bizatihi kaimdir, daimdir, bakidir. Bütün eşya onunla kaimdir. Devam eder ve vücutta kalır. Beka bulur. Eğer kainattan bir dakikacık olsun o nisbeti kayyumiyet kesilse kainat mahvolur. Şu kainattaki ecram-ı semaviyenin kıyamları, devamları, bekaları sırr-ı kayyumiyetle bağlıdır. Eğer o cilve-i kayyumiyet bir dakikada yüzünü çevirse, bir kısmı küre-i arzdan bin defa büyük, milyonlarla küreler, fezayı gayri mütenahi boşluğunda dağılacak, birbirine çarpacak, ademe dökülecekler. Mün'im-i hakikinin dergahına gidip, el bağlayarak, yekün nimetler şükür ve hamd edip ve istihane etmek. İnsan sabahtan öğleye kadar meşru dairede rızkı için çalışır, yorulur, dünyanın fani işleriyle meşgul olur. Bunlar insanı hep gaflet verir. Gafletten kurtulmak ve yorgunluktan istirahat etmek için bir teneffüse ihtiyaç duyar. İşte kul bu ihtiyacını ancak abdest alıp namaz kılmak suretiyle huzuru ilahiye çıkarak el bağlamak, kıyamda durup mabud-u bilhak ile tekellüm etmek, ihsan ettiği hassiz nimetlere hamd ve şükretmek, ihtiyaçlarını ona arz edip yardım talep etmek, bela ve düşmanlarına karşı ona iltica etmek suretiyle temin edebilir. İbadet, helal dairede rızkı temin etmek için çalışmaya mani değildir. Beş vakit namazını kıldıktan sonra meşru dairede insanın rızkını temin etmesi, başkalarına bağır olmamak için bizzat gidip çalışması mertliktir ve ibadettir. Müellif radıyallahu anh 5. sözde şöyle buyuruyor. Derdi maişet için namazını terk eden o nefere benzer ki talimi ve siperini bırakıp çarşıda dilencilik eder. Fakat namazını kıldıktan sonra Cenab-ı Rezzak-ı Kerim'in matbahayı rahmetinden tayinatını aramak, başkalara bağır olmamak için bizzat gitmek güzeldir, mertliktir. O dahi bir ibadettir. Dördüncü sözde, halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermayeyi ömrünü ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cihette ipka eder. Ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Ya Rabbi, alemde ve benim vücudumda meydana gelen bu kadar inkılabat-ı azime ve tasarrufat-ı külliyenin sahibi yalnız sensin. Ben ve mevcudat-ı alem ise bu inkılabat ve tasarrufat karşısında aciziz. Rüküye gitmek suretiyle acz ve zaafımı ilan ediyorum. Kemal-i bir zevaline, zevalsiz kemaline ve cemal-i bir misaline, misilsiz cemaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Abd, Cenab-ı Hakk'ın kemalli esmasının tecelliyatıyla alemde vücuda gelen hassiz tasarrufat-ı azimeye karşı hayretle secdeye vararak ve cemalli esmasının tecelliyatıyla alemde vücut bulan nihayetsiz ihsanat-ı külliyeye karşı muhabbetle secdeye kapanarak tekbir ve tazim, hamd ve şükür vazifesini eda eder. Mahfiyetini ilan eder. Hacı Hulusi Bey'den rivayetle bir duvar ustası varmış. Yanında bir çırağı bulunuyormuş. Usta çırağına devamlı harç ver, su ver diyormuş. Çırak da ustasına harç ve su verirmiş. Öyle paydası olunca çırak ustasına usta paydos dermiş. O da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip işe son verilmiş. Bir gün bu usta sekerate girer, etrafındakiler kendisine ne kadar kelime-i şehadeti telkin etseler de o şehadetini getiremiyormuş. Harç ver, su ver, harç ver, su ver diye aynı cümleyi tekrar edip duruyormuş. Ustanın bu durumundan mahzun ve müteessir olan yakınları çırağını çağırırlar. Durumu kendisine anlatırlar. Çırak da onu siz bana bırakın der. Gider, ustasının kulağına eğilir ve usta paydos der. Usta da eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip kelime-i şehadeti getirir ve ruhunu teslim eder. Demek insan hayattayken neyle meşgul olursa sekeratta da onunla meşgul olur. Asr vaktindeki o vakit seneye nispetle hem güz mevsimi hazinanesini ve insan ömrüne nispetle ihtiyarlık halet-i mahzunanesini ve dünyanın ömrüne nispetle de ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, insan sabahtan ikindi vaktine kadar maddeten ve manen çalışır. İkindi vaktinde ise bütün o çalışmaların neticesini görür. Hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-ı azim teşkil ettiği zamanı. İnsan gün boyunca sıhhat ve afiyet, bela ve musibetlerden selamet, başkalarına zarar vermemek, insanların şerrinden emin olmak, meşru dairede kazanç elde etmek, helal yoldan rızkını temin etmek, malını Allah yolunda infak etmek, evamir-i ilahiye imtisal ve nevahi-i ilahiyeden iştinab etmek, hususan beş vakit namazı kılmak gibi maddi ve manevi pek çok nimetlere mazhar olur. Ve bu nimetler ikindi vaktinde bir yekûn-ı azîm teşkil eder. Hem o koca güneşin ufule meyletmesi, koca güneşin grup etmeye başlaması ve ölüme yüz tutması işaretiyle insan bir misafir, memur. Yani koca güneşin batmaya yüz tutmasıyla gün yaşlandığı gibi sene de güz mevsimine inkılap etmekle yaşlanır. İnsan da ihtiyarlık devresine girmekle yaşlanır. Alem de ahir zaman devrine girmekle yaşlanır. Demek günün içinde ikindi vakti bu mezkur dört devreye bakar ve onları hatırlatır. Her şeyin güneş gibi birer misafir memur olduğunu ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. İkindi zamanı güneş ufule meyletmekle her şeyin fani ve ölüme mahkum olduğunu ilan etme zamanıdır. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden insan, hem ihsana hem de kendisine ihsanda bulunan zata karşı perestiş eder derecesinde muhabbet besler. Madem bütün ihsan ve cemal Cenab-ı Hakk'ındır, öyleyse insan muhabbetini sadece ona hasretmeli. Şükür ve ubudiyetle ona karşı olan muhabbetini ilan etmeli. Bahusus şükrün en camii ve fihriste-i umumiyesi olan beş vakit namazını eda etmelidir. 28. mektup şükür risalesinde müellif radıyallahu anh insanın bu fıtratından şöyle bahseder. Beşer fıtratan şu kainatın halıkına karşı hassiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüt eder. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Madem fıtrat-ı beşeride ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hassiz bir istidad-ı muhabbet vardır ve madem bu kainatın halıkı kainatta tezahür eden asarıyla bilbedahe tahakkuku sabit olan hassiz cemal-i mukaddesi ve bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u sanatıyla biz zarure sübutu tahakkuk eden hassiz kemal-i kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hassiz envai ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hassiz ihsanatı vardır. Elbette zihşuurların en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hassiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan o Halık-ı Zülcelal'e karşı hassiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi o Halık dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hassiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidad-ı muhabbet-i ilahiyenin tereşühatıdır. Hatta insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi o istidad-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu halet-i ruhiyeye binaen insan, eğer her insana ait envai ihsanat-ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki, benim Halık'ım beni zulümat-ı ebediye olan Adem'den kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan Adem'den ve mahv'dan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum enva ile zaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hasseleri, duyguları bana inam ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbab ve ebnai cinsimi dahi öyle hassiz ihsanlara mazhar ediyor. Ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve mütelezziz oluyorum. Madem el-insanu abidul ihsan sırrıyla herkese ihsana karşı perestiş var, elbette böyle hassiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak ihtiza eder ve doldurmak isterim. Ben bil fiil o muhabbeti etmezsem de bil istidat, bil iman, bil niye, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bil iltizam, bil irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hassiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkarane bir adavet taşıyor. Ve firaktan müteellim olan insan hem kendisinin hem de akıl alakadarlığı ile sevdiği, ünsiyet ettiği sair mevcudatın bahusuz ahbabının firakını düşündüğü zaman derinden derine elem çeker. Bu vaziyetteki bir ruh-i insan kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde ikindi namazını kılmak için kadim-i baki. Madem güneş ufule meyletmesiyle gün ihtiyar oluyor, buna bağlı olarak sene de ihtiyar oluyor, insan da ihtiyar oluyor, alem de ihtiyar oluyor. Demek bütün mevcudat hem hadistir hem de fanidir. Öyleyse hadis ve fani olmayan bir kadim-i baki bulmak, namaz vasıtasıyla onun huzuruna çıkıp el bağlamak suretiyle ona intisabını göstermek ve o intisap sırrıyla kadim-i bakinin baki olan esmasına aynı olan mevcudatın fenaya gitmediklerini, ölüm ile bekaya mazhar olduklarını tefekkür etmek suretiyle insan huzur daimi kazanır. Ve kayyum-ı sermediğinin Allah hem bakidir hem kayyumdur. Ondan gayrı her şey fanidir. Her şeyin devam ve bekası nisbeti kayyumiyetledir. Dergah-ı semadaniyesine yani Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Müellif radıyallahu anh 22. sözün 2. makamı 4. lema 3. pencerede şöyle buyuruyor. Onun o Rabbi hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi hazinesinden hiçbir şey eksilmez ve kudretine de hiçbir şey ağır gelmez. İşte semediyetin gölgesini gösteren bir nevi turrası. İşte kadim-i baki ve kayyum-ı sermedi isimleriyle müsemma bir Zat-ı Zülcelal'in dergah-ı semedanisine asıl vaktinde namaz ile arz-ı münacat ederek zevasız ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek yani Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip hamd ve şükür vazifesini eda ederek İzzet-i rububiyetine karşı zelilane rükû'a gidip bu kadar mühim inkılapları vücuda getiren zat elbette nihayetsiz izzet ve celal sahibidir diye düşünüp o aziz Rabbin izzet ve celaline karşı boyun eğerek rükû'a varmak, sermediyet-i uluhiyetine karşı bütün mevcudatın kendisine ibadet ve itaat ettiği o mabud-i bilhak ebedidir, ölmez bütün mevcudat ise fanidir, ölüme mahkumdur diyerek mahfiyetkerane secde ederek izzetine karşı zelilane rükâ gittiği gibi sermediyetine karşı da bütün mevcudatın mahviyetini ve fenasını secde ile ilan ederek hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup huzur-i kibriyasında kemerbeste-i ubudiyet olmak. Mabud-i bilhakkın huzur-u manevisine çıkıp ellerini bağlayarak emre hazır vaziyette bekleyip kulluğunu ifade ve ilan etmek demek olan asır namazını kılmak, nasıl ki köleler ve hizmetkarlar efendilerinin ve seyitlerinin huzurunda ona olan bağlılıklarını göstermek için el bağlarlar, bir abd-i mümin dahi seyyid ve mevlasına karşı olan intisabını ve itaatini namazda ellerini bağlamak suretiyle izhar eder. Ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar. Sultan-ı kainata ibadet etmek, her gün 5 vakitte namaz vasıtasıyla onun davetine icabet edip huzur-i kibriyasına çıkmak ne kadar ulvi bir vazifedir, ne kadar münasip bir hizmettir, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmektir ki böyle bir ibadetin zevk ve lezzetini ancak insan olan insan anlar. Bu zevk ve lezzetten ise ancak canavarlar mahrum kalırlar. Araf suresi 179, Furkan suresi 44. ayet-i kerimeler. Müellif radıyallahu anh 6. sözde şöyle buyuruyor. İnsan zayıftır, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. 20. sözün 1. makam 4. noktada ise şöyle der. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Abid namaz vasıtasıyla fıtratın borcunu eda eder. Cenab-ı Hak cin ve insi kendisine ibadet için yaratmış. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Her bir ağza ve cevahir-i insaniyeyi de bir ibadetle mükellef tutmuştur. İşte kul namaz vasıtasıyla her bir azay-ı insaniyeyi kendisine mahsus ibadetine sevk etmekle şükri örfi vazifesini ifa etmiş, fıtraten borcunu eda etmiş olur. Müellif radıyallahu anh Mesnevi Nuriye Şemme'de bu vazifeyi şöyle izah etmektedir. İlem eyyel aziz, insanın bir ferdinde bir cemaat-ı mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv bir şey için yaratılmıştır. O uzvu o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela her bir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela baş ile yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik şuaranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal onun ile fasık olur. Asr vakti güne göre günün ufule meyletmesini, senenin ömrüne göre güz mevsimini, insanın ömrüne göre ihtiyarlık zamanını, dünyanın ömrüne göre de kıyametin yaklaştığı ahir zamanın dehşetini hatırlatır. Bu vakitlerde hem mühim inkılaplar vücuda geliyor. Celalli esmanın tecellisiyle vücuda gelen bu inkılabata ve bu inkılabatta görünen zeval ve firak, mert ve fenaya karşı insan, tesbih ve takdis vazifesiyle ve Rabbinin mevcudatı ölüm ile ademe, idama ve hiçliğe götürmekten münezzeh olduğunu ilan etmekle mükelleftir. Hem bu inkılaplarda azim bir tasarruf görünüyor. Kemal-i Esma'nın tecellisiyle vücuda gelen bu tasarrufata karşı insan tekbir ve tazim vazifesiyle mükelleftir. Hem bu tasarrufat içinde hassiz ihsanat-ı külliye tezahür ediyor. Cemalli Esma'nın tecellisiyle vücuda gelen bu kadar hassiz ihsanata karşı insan hamd ve şükür ile mükelleftir. İkindi vaktinde kocaman güneş ufule meylediyor. Gündüz gidiyor, vefat etmeye hazırlanıyor. Koca güneşin ufule meyletmesi, güz mevsimini ve bu mevsimde vefat eden hassiz nebatat ve hayvanat taifelerinin vefatını, insanın ihtiyarlık zamanını, alemin ihtiyarlık devresi olan ahir zamanı ihtar ediyor. Bu ihtar sebebiyle insanı büyük bir hüzün ve elem kaplıyor. İnsan ölüme yaklaşan kendisine ve bütün mevcudata derinden derine acıyor. Derken ebediyeti isteyen ruh birden uyanıyor, buna bir çare arıyor. Ve çareyi namaza kalkıp baki bir zatı aramak, baki bir matlubun rızasını talep etmek, onun huzuruna çıkıp ona hamdü sena ederek zelilane rüküye gitmek ve onun azamet-i kibriyasına karşı mahf makamında secdeye kapanıp bütün derdini onun dergahına arz etmekte buluyor ve hassiz hüzün ve elemden kurtuluyor. Evet, ikindi vaktinde zeval ve firak alemi müşahede eden bir insan ister istemez bir çare arar. Çare ise bir mahbub-u bakiyi arayıp bulmak ve namaz ve dua ile ona iltica etmek. Ve müellifin 17. sözün 2. makamında kalbe farisi olarak taaddür eden bir münacatta dediği gibi tazarru ve niyazda bulunmaktır. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yâr-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim. Gün fani, sene fani, insanlar fani, asır fani, alem fanidir. Bu faniler içerisinde yuvarlanan bir insanın kemal-i ciddiyetle baki bir zatı arayıp bulması lazımdır ki o mahbubu alel ıtlak, o kamil-i mutlak ki şaibe-i zeval ve firaktan mukaddestir. Eteğine, damenine fena ve zeval yaklaşmayan böyle bir zata namaz vasıtasıyla iltica etmek lazımdır ki bizi bu zaman denilen ipin ve şeritin elinden kurtarsın. Hem bizi, hem günümüzü, hem senemizi, hem asrımızı ademden, idamdan halas edip bekaya mazhar eylesin. Peki kurtarır mı? Evet, kurtarır. O mabudu bilhak cenneti icat edip bütün semavi kitaplarında o cenneti vaat etmiş ki ona iman eden ve ubudiyetine giren bütün ehli imanı bütün zamanlarda yaşayan sevdikleri ve ünsiyet ettikleriyle beraber hiçlikten, yokluktan kurtarıp o cennete koyacaktır. Müellif radıyallahu anh 20. mektubun 1. makamında konuyla ilgili şöyle bir müjde vermektedir. 8. kelime ve huve hayyun la yemut. Yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsn ve ihsanın hassiz bir derece fekinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabud-i lem yezel, bir mahbub-i laizalin ezeli ve ebedi bir hayat-ı daimisi var ki şaibi-i zeval-i fenadan münezzeh ve avarız-ı nafs-ı kusurdan müberradır. İşte şu kelime cinni inse ve bütün zişuura ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki sizlere müjde, mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbub-u bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sebebi muhabbetiniz olan hüsnü ihsan, fazl-ı kemal, o mahbub-ı bakinin cilve-i cemali bakisinden pek çok perdelerinden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi şaşa-i cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Evet, kadim-i baki ve kayyum sermediye iman ile intisap eden ve ubudiyet ile hizmetine giren bir abd-ü mümin görür ki hakikatte hiçbir şey yok olmaz. Ne gece yok olur, ne gündüz, ne mevsimler yok olur, ne seneler, ne insanlar yok olur, ne sair zihayat, ne asırlar yok olur, ne dehirler, ne alem yok olur, ne içindeki mevcudat. Kısaca, alemin ilk yaratıldığı günden ta kıyamet gününe kadar vücut nimetine mazhar olan hiçbir mevcut, adem-i sırfa, adem-i mutlaka mahkum olmaz. Zira adem-i sırf yoktur. Bir ilmi muhit var. Belki daire-i ilimden daire-i kudrete çıkan, vücud-u harici giyen bu mevcudat, ölüm ile tekrar daire-i ilme geçerler. Haşir sabahında ise tekrar daire-i kudrete çıkıp bekaya mazhar olurlar. Müellif radıyallahu anh, 15. mektubun 6. sualin mealinde bu konuyu şöyle izah etmiştir. Cenab-ı Hak öyle bir kadir-i mutlaktır ki adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda ondan çevirir. Hem adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise adem-i haricidir ve vücud-i ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiye bazı ehli tahkik ayan-ı sabiti tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek muvakkaten harici libasını çıkarıp vücud-u maneviye ve ilmiye girmektir. Yani halik ve fani olanlar vücud-u hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücud-u manevi giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer. Demek baki bir zatı bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hassiz mevcudatın zeval ve firakından, mevt ve fenasından, adem ve idamından hassiz derecede elem çeker. Daha cehenneme gitmeden manevi bir cehennem onu manen yakıp tazip eder. Müellif radıyallahu anh eserlerinde bu manevi cehennemden şöyle bahseder. 13. sözün 2. makamı. Madem ihtiyarlık, hastalık, musibet ve her tarafta vefiyatlar o dehşetli elemi deşiyorlar ve ihtar ediyorlar. Elbette o ehli dalalet ve sefahet 100.000 lezzeti ve zevki alsa da yine o manevi bir cehennem kalbinde yaşar ve yakar. Fakat pek kalın gaflet sersemliği muvakkaten hissettirmez. 24. mektubun 2. makamı 5. işarette ehli dalalet için dünya firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile mal amaldir. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücud ile hassiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel zulümat-ı ademle memnudur. Yalnız kısacık bir zaman halde bir hazin nur-u vücut bulabilir. Fakat sırr-ı Kur'an ve nur-u iman ile ezelden ebede kadar bir nur-u vücut görünür, ona alakadar olur ve onunla saadet-i ebediyesini temin eder. İkindi vaktinde bir taraftan celalli esmanın tecellisiyle gün zevale meylederken, diğer taraftan cemalli esmanın tecellisiyle hassiz nimetler o vakitte toplanıp bir yekûn-ü azîm teşkil eder. İkindi vakti, o günkü yevmi nimetlerin toplandığı bir vakit olduğu gibi, sene itibariyle güz mevsimini hatırlatır ve bu mevsimin bütün bahar ve yaz mahsulatının toplandığı bir nimet zamanı olduğunu gösterir. Keza insan ömrü itibariyle ihtiyarlık devrini hatırlatır. Ve bu devir, insanın tekamül ettiği ve insanın mazhar olduğu pek çok nimetlerin toplandığı bir devir olduğunu bildirir. Alemin ömrü itibariyle de ahir zamanı hatırlatır ki, bu devrin Allah'ın en büyük lütuf ve ihsanı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olarak gönderildiği zamanı olduğunu ihtar eder. Âl-i İmran 164, Enbiya 107. ayet-i kerimeler. İkindi vakti iki nevi tecelliyatı birden gösterir. Biri, sabahtan ikindiye kadar olan nimetlerin tekemmül zamanı olan o vakitte tezahür eden tecelliyat-ı cemaliyedir. Diğeri, bu nimetlerin kemalden sonra zevale mahkum olduğu vakitte tezahür eden tecelliyat-ı celaliyedir. Demek bu vakitte bir cihette bakılsa zeval ve firak görünür, diğer cihette bakılsa nimetlerin tekemmülü görünür. Bir abd-i mümin şu yekün nimetlerde tezahür eden kemal-i Rabbani ve cemal-i ilahiye karşı ikindi vaktinde abdest alıp zevalden mukaddes olan Zat-ı Zülcelal'e iltica ettiği gibi aynı zamanda o Zat-ı Zülcemal'e hassiz nimetlerinden dolayı şükretmek ve dergah-ı uluiyetinde el bağlayarak ''Ya Baki, madem sen Bakisin, senin ebedi rahmet çeşmelerini istiyorum. Burada numune olarak akıttığın ve bize tattırdığın o rahmet feyzinin ana menbaalarını bize göster. Ey Rabbimiz, burada hassiz nimetleri bize tattırdın. Fakat bu nimetler fani olduğu için bizi tatmin etmiyor. Zaman fani olduğu gibi zamanın neticesinde mevcuda gelen bütün mevcudat da fanidir. Sen şaibe-i zeval ve firaktan mukaddes olduğun gibi rahmetinin esas menbaı olan ve şaibe-i zeval ve firaktan âri ve beri olan cenneti bize nasip eyle diye şükür ve ilticada bulunması en mühim bir vazife-i fıtrattır. Evet, şu alemdeki her şey cemal ve celal-i ilahinin iki tecelligahı olan cennet ve cehennemin numuneleridir. Her şeyin üstünde bulunan fena damgası zişuur olan insana manen diyor ki, bütün bu eşya cennet ve cehennemin numuneleridir. O hazinelerden akıp geliyorlar. Fanidir, sakın aldanma. Numunedir, tadına bak. İsrafa girme. Hırs ile elini uzatma. Zira eline batıp kanatabilir. Meylif radıyallahu anh 23. sözün 1. makamında beyan ettiği bir vakayı temsiliyenin hakikatinde şöyle buyuruyor. O dikenli çiçekler ve meyveler ise lezaiz-i nameşruadır ve lehviyat-ı muharremedir ki mülakat esnasında tasavvur-i zevaldeki elem kalbi kanatıyor, müfarekatında parçalıyor, cezayı dahi çektiriyor. Ey bu Kur'ani ve imani dersleri bize ihsan eden mün'im-i kerim, şu dersler hürmetine maddi ve manevi bütün arızaları ve maniyaları bertaraf eyle. Zalim ve gaddalların kalplerini şu derslere musahhar eyle. Hak ve hakikati kabul etmelerini nasip eyle. Mağrib vaktindeki o zaman hem sene itibariyle kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının veda-i hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır. Nasıl ki güneşin batmasıyla akşam vakti girer ve gün vefat eder. Aynen öyle de kışın başlamasıyla yaz ve güz alemindeki mahlukat vefat eder. Bu cihette akşam vakti güz mevsiminin sonunu ve o vakitte pek çok mahlukatın grubunu hatırlatır. Hem insanın ömrü itibariyle insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elmani içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Mağrib vakti insanın vefatını ve kabre girmek zamanını hatırlatır. Nasıl ki gün vefat eder, insan da vefat eder. Bütün dostlarına veda edip kabre girer. Hem dünyanın ömrü itibariyle, dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla, bütün sekenesi, sakinleri, mukimleri, başka alemlere geçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır. Marif vakti, kıyamet hengamında alemin vefatını hatırlatır. Nasıl ki bugün güneş grup ettiyse, bir gün gelecek, bu dar imtihanın lambası da sönecek. Alem harap olacak, dehşetli bir karanlık çökecektir. Bilhassa akşam vakti hem günün vefatını, hem senenin vefatını, hem insanın vefatını, hem alemin vefatını birden hatırlatır. Hem bu vakitlerde tecelli eden celalli, kemalli ve cemalli esma ile Mabud-i Bilhakk'ın dergahına dua ve niyaz ile iltica etmeyi ihtar eder. Araf suresi 180. ayet-i kerime. Ve marif vakti zevalde gurub eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. Marif vakti manen der, ey insan, kimi ve neyi sevdiğine dikkat et. Gündüzün güzelliğini seversin, devam etmez. Senenin güzelliğini seversin, kaybolur. Gençliğini seversin, elinden çıkar. Dünyayı seversin, harap olur. Kısaca Allah'tan gayri neyi seversen, hepsi vefat edip gider. Öyleyse, müellifinin dediği gibi deriz, dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. 17. mektup, 5. nokta. İşte, akşam namazı için mezkur devirleri hatırlatan, böyle bir vakitte, fıtraten bir cemal-i bakiye aynaya müştak olan ruh-u beşer, ruh-u beşer Allah'ın baki isminin aynasıdır ve ona müştaktır. Şu azim işleri yapan gündüzü götürüp akşamı getiren, güz mevsimini kış mevsimine tebdil eden, insanı vefat ettirip kabre koyan, dünyayı zelzele-i sekerata maruz bırakıp kıyameti koparan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden, kadim-i lem yezel ve baki la yezalin, yani günü, seneyi, insanı ve alemi ölüme mahkum ettiği halde kendisi mevt ve fenadan münezzeh ve mukaddes olan ezel ve ebed sultanı Zat-ı Zülcelal'in arş-ı azametine yüzünü çevirip külle şeyin halikün illa veçeh ayetinin ihtarıyla halik ve fani olan mevcudatı kalben terk ederek bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip iki elini kaldırarak Allahu Ekber deyip fani olan bütün mevcudattan kat'i alaka etmek, hizmet-i Mevla için el bağlayıp daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin deyip şükreder. Demek bir abd-i mümin namazda evvela iftitah tekbiri getirerek, yani Allahu Ekber kelime-i kutsiyesini söyleyerek iki elini kaldırmakla iki cihandan, masivadan geçer. Madem gün güneşin grubuyla vefat etti, sene de vefat etti. Ben de vefat edip kabre giriyorum. Dünya da bir gün sekerat-ı mevte girip o da vefat edecek. Öyleyse bu fani mevcudattan yüzümü çevirip kadim-i bakiye teveccüh ve iltica etmeliyim diye düşünüp tesbih ve takdis, tekbir ve tazim vazifesini eda eder. Daha sonra bu mühim inkılabat ve azim tasarrufat içinde tezahür eden hassiz ihsanat külliyeye karşı da rahmet-i ilahiyi hissedip hamd ve şükür vazifesini ifa eder. Bu dünyada bu kadar hassiz nimetleri kendisine ihsan eden Rahman ismiyle müsemma bir zatın dar-ı ahirette Rahim ismiyle de kendisine ebedi bir surette ihsan ve ikramda bulunacağına inanır, zevali nimetin tahatturundan hasıl olan elemden kurtulur. Sonra İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek. Ey bütün mevcudatın mabud-u mutlakı, biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz diyerek bütün mevcudatın ibadet ve istihanelerini dergah-ı uluhiyete takdim eder. Bütün mevcudatı manen arkasına alıp ta arş-ı azama kadar terakki eder. Sen bizim Rabb-i Rahimimizsin. Rububiyetinde yardımcın yoktur. Sen bizim mabudumuzsun. Uluhiyetinde şerikin yoktur. Sen bizim sultanımızsın. Saltanatında vezirin yoktur der. İşte İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayet-i kerimesinin manası budur. Yani biz yalnız sana ibadet ederiz. Çünkü bütün mevcudat hadistir, fanidir. Kadim-i baki ve kayyum-i sermedi yalnız sensin. Şu alemde hiçbir şey kararında kalmaz. Gelen gider, giden gelmez. Ne gece durur, ne gündüz. Ne kış durur, ne güz. Ne insan durur, ne alem. Madem bu alem ve içindeki bütün mevcudat fanidir, o halde biz geceye de ibadet etmeyiz, gündüze de, seneye de ibadet etmeyiz, asırlara da, nefsimize de ibadet etmeyiz, dünyaya da. Öyleyse bize öyle bir mabut lazımdır ki, o ölmez, veziri, muini, şeriki yoktur. İşte biz böyle bir zata ibadet ederiz. Hem nihayetsiz kibriyasına, hassiz kudretine ve açsiz izzetine karşı rükûa gidip, bir abd-i mümin, kendinde ve âlemde tezahür eden inkılabat ve tasarrufata karşı kendisinin ve mevcudat âlemin aczini derk eder. Namazında bütün âlem namına biz aciziz, Allah ise azizdir, o nihayetsiz izzet ve kudret sahibidir diye düşünür. İşte o zaman âlemde ve kendisinde tecelli eden nihayetsiz kibriya, hadsiz kudret ve meselsiz izzet ilahiye karşı hemen rükûa gidip bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini isar etmekle Subhan Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih edip abd rükûa varırken sadece kendi zaaf ve aczini, fakr ve ihtiyacını, naks ve kusurunu görmeyecek. Belki küllileşerek kendisiyle beraber bütün mevcudatın zaaf ve aczini, fakr ve ihtiyacını, naks ve kusurunu görüp izhar edecek. Bunu da Subhan Rabbiyel Azim cümle-i kutsiyesi ile ilan edecektir. Müellif radıyallahu anh mezkur cümlesinde namaz kılan bir kimsenin bütün kainatla beraber Subhan Rabbiyel Azim dediğini ifade ediyor. Halbuki bu cümle azim olan Rabbimi tesbih ederim. O az ve zaaftan, fakr ve ihtiyaçtan, naks ve kusurdan mukaddestir manasındadır. Dolayısıyla bu cümle bütün kainatın değil bir ferdin tesbihini ifade eder. O halde müellif radıyallahu anh bu tesbih cümlesinden cem manasını nasıl çıkarmıştır diye varit olan bir suale cevaben deriz ki insanın Rabbi ancak bütün alemi ona hizmetkar eden zattır. İnsanın terbiyesi bütün alemle olur. Yer ve göğün cümlesi insana hizmet etmezse insan kemale eremez. O halde insanın Rabbi bütün alemin Rabbidir. Ve mümin namazında bütün alem namına bu cümle-i tesbihiyeyi söyler. Bu durumda Subhan Rabbiyel Azim cümlesinin manası ey Rabbim sen bütün kainatı bana hizmetkar kılmakla beni terbiye ediyorsun. Her şey senin emrinle, senin izninle, senin havl ve kuvvetinle bana hizmet ediyor. Demek benim terbiyem bütün kainatın terbiyesine bağlıdır. Ben ve kainat aciz ve zayıfız. Sen ise kadirsin. Ben ve bütün kainat muhtaç ve fakiriz. Sen ise ganisin. Ben ve bütün kainat zeliliz. Sen ise azizsin demektir. Abid kıyamda okuduğu İyyâke nâbudu cümlesiyle kudret ve izzet-i Rabbaniye'ye karşı insanın ve bütün alemin zaaf ve azzini, İyyâke nestaîn cümlesiyle de gına ve rahmet-i ilahiye karşı insanın ve bütün alemin fakr ve zilletini lisan-ı kaliyle ilan ettiği gibi rükûde dahi lisan-ı haliyle yani fiilen bunu ilan eder. Hem secdeye gitmekle zevasil cemal-i zatına karşı Sübhane Rabbiyel A'la demekle tecelliyat-ı zatiye mazhar olur. Tegayyursuz sıfat-ı kutsiyesine, Zat-ı Akdes'in başta ilim ve kudret olmak üzere bütün sıfatları kemaldedir. Tegayyür etmez. Tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip hayret ve mahfiyet içinde. Abid namazında evvela iftitah tekbiriyle iki elini kaldırarak masivadan elini çekip hizmet-i Mevla için el bağlar. Kıyamda Zat-ı Akdes'in kusursuz kemaline, misilsiz cemaline ve nihayetsiz rahmetine karşı hamd-ü senada bulunur. Ardından kendisinin ve bütün mevcudatın acz ve fakrını İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn cümlesiyle ilan eder. Daha sonra rükûa varıp Sübhane Rabbiyel Azîm diyerek Rabbini zaaf ve acizden, fakr ve ihtiyaçtan tesbih ve takdis eder. Zillet içinde, ey Rabbim ben zelilim, sen ise Rabbi azimimsin. İzzet ve kudretine karşı eğilip boynumu büküyorum der. Sonra da hem kendi kusurunu hem bütün kainatın kusurunu görüp Allah'ın misilsiz cemali zatına karşı secdeye giderek terk-i masiva ile yani Ya Rabbi her şeyi senin namına terk ediyorum der ve fena fillah makamına terakki eder. Müellif radıyallahu anh dünyayı terk etmenin manasını 17. sözün 2. makamında şöyle ifade buyurmuştur. Bil ey hodgam bu dünyada saadet terk-i dünyada hüda bin isen o kafidir bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her ki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü onun izni onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan ger şu fani ömrünü bakiye tebdilde. Abid hayret ve muhabbetle secdeye giderek muhabbet ve ubudiyetini ilan edip hem bütün fanilere bedel bir cemil-i baki, bir rahim-i sermedi bulup Sübhane Rabbiyel A'la demekle yani günde vefat eder, senede vefat eder, insan da vefat eder, alem de harap olup vefat eder, zevale mahkum olan hakiki güzel olamaz. Misilsiz cemal ve nihayetsiz rahmet sahibi olan Rabbim ise baki olduğundan hakiki güzeldir ve kalbi insan böyle bir cemale müştaktır der. Metinde geçen Cemil-i Baki isimleri bu manaya delalet eder. Müellif radıyallahu anh fani mahbubatın muhabbete layık olmadığını şöyle ifade etmiştir. Güzel değil batmakla gayip olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşk-ı ebedi için yaratılan ve aynı-ı samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Bir matlup ki grupta gaybubet etmeye mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle teessüf etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp ona prestij etsin ve ona bağlansın kalsın. Bir maksat ki fenada mahvoluyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olanı istemem. Neyleyim? Bir mabut ki zevalde defn oluyor, onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünkü nihayetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük dertlerime deva bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabut olur? Müellif radıyallahu anh, Rahim-i Sermedi isimleriyle de rahmeti rahmet eden, nimeti nimet eden, devam ve beka olduğunu ifade ediyor. Bu dünyada ise devam ve beka mümkün olmadığından biz zarure bu iki isim dar-ı bekayı iktiza eder. zevalden münezzeh, Subhan Rabbiyal Ala cümlesinde geçen El Ala kelimesi, zeval ve firaktan, mert ve fenadan mukaddes olan Zat-ı Zülkemal demektir. Kusurdan müberra Rabbi alasını takdis etmek. Abid secdede kusuru kendisine ve tabiata verip alemde tezahür eden cemal ve kemali Rabbi alasına verdikten sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini müellif radıyallahu anh metinde geçen tahiyyat-ı mübareke ifadesiyle ettahiyyatü lillahi ve el mübarekatü lillahi cümlelerine işaret eder. Abid namazında ettahiyyatü lillahi cümlesiyle ezelden ebede kadar bütün zihayatların hayat hediyeleriyle zat-ı vacibül vücuda hastır der. Kainatta ne kadar hayat hediyeleri varsa hepsini Allah'a takdim eder. Daha sonra el mübarekatü lillahi demekle medar-ı tebrik ve maşallah ve barikallah dediren bütün haletler ve sanatlar Zat-ı Zülcelal'in kudretine mahsustur der Emirdar Laikası. Ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i laizale hediye edip müellif radıyallahu anh metinde geçen salavat-ı tayyibe ifadesiyle Es-salavatu lillahi ve tayyibatu lillahi cümlelerine işaret eder. Es-salavatu lillahi cümlesiyle bütün dualar ve ihtiyaçtan gelen ricalar ve nimetten çıkan şükürler ve ibadetler ve namazlar Halik-ı kulli şeye mahsustur der. Et-tayyibatu lillahi cümlesiyle de bütün güzel sözler, güzel manalar, harika güzel cemaller ve bütün kainatın yüzünde cemalleri görünen ezeli Esma-i Hüsna'nın cilveleri ve başta enbiyalar, evliyalar, asfiyalar olarak bütün ehli imanın imanları ile kainatın ve mahlukatın görünen güzellikleri ve ehli imanın imanlarından neşet eden güzel sözler, hamdler, şükürler, tevhidler, tehliller, tesbihler, tekbirler, İleyhi yes'adu kelimetü tayyib sırrı ile arş-ı azam tarafına giden o kelimat-ı tayyibeleri ve dünyanın üç adet yüzünden gayet güzel olan Esma-i İlahiye aynilik eden birinci yüzündeki hadsiz güzellikler, tayyibeler ve dünyanın ahiret tarlası olan ikinci yüzündeki hadsiz hasenatlar, hayırlar ve manevi meyveler ve güzellikler tamamıyla ezel, ebed sultanı Kadir-i Zülcelal'e mahsustur der. Müellif radıyallahu anh bu kelimat-ı mübarekenin manalarını 6. Şua adlı eserinde şöyle izah etmiştir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ettahiyyatü lillah demiş. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Bu konunun tafsilatlı bir surette izahı 15. Şua El-Hücret-ü Zehra adlı eserde ve Emirdar Laikası 2 adlı eserde geçmektedir. Bu eserlere müracaat edilebilir. Evet, nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ettahiyyat kelimesiyle bütün zihayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor. Öyle de tahiyyatın hülasası olan el-mübarekat kelimesiyle de bütün medar-ı bereket ve tebrik ve barekallah dedilen ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hülasası olan mahluklar hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Ve mübarekatın hülasası olan es-salavat kelimesiyle de zihayatın hülasası olan bütün zihiruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Ve et-tayyibat kelimesiyle de zîruhun hülasaları olan kamil insanların ve melaike-i mukarrebinin salavatın hülasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Ve tahiyyatın sonunda Resul-i Ekrem'ine aleyhissalatü vesselam selam etmekle biatını tecdid ve evamirine itaatini ishar edip abid tahiyyatın sonunda Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme selam verir. Yani ya Resulallah ben sana biat ederim der. Selamın manası Allah'tan getirdiğin ahkam-ı ilahiyenin tümünü kemal-i teslimiyetle kabul edip hiçbirine itiraz etmiyorum. Senin bize emanet olarak bıraktığın kitap ve sünnete hıyanet etmeyeceğim. Benden taraf emniyettesin demekle tecdid-i biat eder ve bütün emirlerine de itaat ediyorum deyip inkıyadını bildirir. Müellif radıyallahu anh tahiyyatta getirilen Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü cümlesini şöyle izah etmiştir. Ümmeti her namazda Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demeleri o selam-ı ilahideki emr-i fermana bir imtisaldir. Hem ona karşı biat etmektir ve her gün biatını yani memuriyetini kabul ve getirdiği fermanlara itaatlerini tecdid ve tazelemektir. Hem risaletine bir tebriktir. Hem umum alem-i İslam her gün bu kelime ile onun getirdiği saadet-i ebediyye müjdesine karşı bir teşekkürdür. Emir Dağı Layıkası 2. 28. lemade ise bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Güya bütün insi cinnin adedince selam ediyorum. Yani sana tecdid-i biat, memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip, benim dünyamın eczaları, zişuur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup, her birerlerinin namına bir selamı mezkur manalarla takdim ettim. Risalet halktan halka bir elçiliktir ki, selamet ve teslim ve memuriyetinin kabul ve vazifesinin icrasına muvaffakiyet ister ki selam lafzı onu ifade ediyor Varla layıkasından. Ve imanını tecdid ile temvir etmek için, imanını tazelendirmek ve nurlandırmak için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesine müşahede edip Cenab-ı Hakk'ın bu kainat kasrında vaaz ettiği nizam ve intizamı görüp Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Kul, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü demekle biatını ve imanını tecdid eder. Daha sonra bu kainattaki nizam ve intizamı müşahede edip vahdaniyeti ilahiyeyi ilan makamında Eşhedü en la ilahe illallah der. Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetinin en büyük delili kainatta müşahede edilen nizam ve intizamdır. Müellif radıyallahu anh bu delili 30. sözün 30. penceresinde şöyle ifade etmiştir. Uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Buna bir bürhan-ı bahir ve şahid-i kat'ı kainattaki intizam-ı ekmel ve insicam-ı ecmeldir. Sinek kanadından tut, ta semavat kandillerine kadar öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Subhanallah, Maşallah, Barikallah der, secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsaydı لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayet-i kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Halbuki فَرْجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ الْجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ عَس۪يرٍ delaletiyle ve şu ifade ile nazar-ı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusuru bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münekkit akla diyecek beyhude yoruldum kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek intizam-ı kainat vahdaniyetin kat'i şahididir. 7. Şua 2. Bab'da ise bu konu şöyle izah edilmiştir. Evet, şu kainata geniş bir dikkat ile bakan, kainatı gayet haşmetli ve gayet faaliyetli bir memleket, belki idaresi gayet hikmetli ve hakimiyetli, gayet kuvvetli bir şehir hükmünde görür. Her şeyi ve her nevi birer vazife ile musahharane meşgul bulur. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ ayetinin askerlik manasını ihsas eden temsiline göre zerrat ordusundan ve nebatat fırkalarından ve hayvanat taburlarından ta yıldızlar ordusuna kadar olan cünud-ü Rabbaniye'den o küçücük memurlarda ve pek büyük askerlerde hakimane tekvini emirlerin, amirane hükümlerin, şahane kanunların cereyanları bedahatle bir hakimiyet-i mutlakanın ve bir amiriyet-i külliyenin vücuduna delalet ederler. Madem bir hakimiyet-i mutlaka hakikati vardır, elbette şirkin hakikati olamaz. Çünkü لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayetinin hakikati kat'asıyla müteaddit eller müstebidane bir işe karışsalar, karıştırırlar. Bir memlekette iki padişah, hatta bir nahiyede iki müdür bulunsa, intizam bozulur ve idare herc merc olur. Halbuki sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar ve hüceyrat-ı bedeniyeden ta seyyaratın burçlarına kadar öyle bir intizam var ki, zerre kadar şirkin müdahalesi olamaz. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı, zerreden arşa kadar her şeyin idare ve terbiyesi, devam ve bekası, bizzat yeddi kudretinde olan bir zat-ı akdesin, vücub-ı vücud ve vahdaniyetinin dellalı ve mübelli-i marziyatı, Allah-u Teala'nın razı olduğu ahkam-ı ilahiyenin tebliğ edicisi ve kitab-ı kainatın tercüman-ı ayatı olan şu kainat kalem-i kudretle yazılmış bir kitap hükmündedir. Her bir mevcut ise o kitabın birer ayeti mesabesindedir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ise her bir mevcudun tevhid ve haşre nasıl delalet ettiğini Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla nev-i beşere tercüme ediyor. Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan abid namazında kelime-i şehadetin eşhedü en la ilahe illallah cümlesiyle vahdaniyet-i ilahiye şehadet eder ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesiyle de tevhid ve haşr-ı cismani rükünlerini nakli ve akli delillerle, tabiri diğerle teklifi ve tekvini delillerle en mukni bir tarzda ispat ve izah eden ve dini hak olan İslam'ın hakikatini en mükemmel bir surette ders veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletini tasdik eder. İşte mümin namazında kelime-i şehadeti bu manada ikrar eder. Bu mülahaza ile mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazih bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet. Şu fani alemde ebedi ve baki bir zat ile sohbet etmek ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İşa vaktindeki o vakit gündüzün ufukta kalan baki-i asarı dahi kaybolup akşam vaktinde gün vefat eder fakat ufukta bir kızıllık kalır. O kızıllık kaybolduğunda yatsı namazı vakti girer. İşte metinde geçen gündüzün ufukta kalan baki-i asarı tabirinden murat bu kızıllıktır. Bu kızıllığın kaybolmasıyla gündüz tamamen gider ve küre-i arza siyah bir kefen giydirilir. Gece alemi kainatı kaplar. Gece alemi o bölgedeki mevcudatı kaplar. Kainat, kevn-i fesada mazhar olan demektir. Kevn-i fesadın da dört unsuru vardır. İçtima, toplanma, iftirak, dağılma, hareket ve sükun. Demek mevcudat-ı alem devamlı bir surette toplanır, dağılır, hareket eder, durur. Şu kainatın sahip ve maliki ise bu dört unsurdan münezzehtir. Mukallibül leyli ve nehar olan, gece gündüzü çeviren Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sayfayı gündüzü bu siyah sayfaya geceye çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle Kadir-i Zülcelal gündüz sayfasını gece sayfasına çevirmekle tabiri diğerle gündüze vefat ettirdikten sonra hüznü ifade eden siyah kefeni ona giydirmekle bizde senelerin, asırların ve dehirlerin dahi vefat edeceğini ve her şeyin fenaya gittiğini hatırlatır. Yazın müzeyyen yeşil sayfasını kışın bari soğuk beyaz sayfasına çevirmesindeki Musakhiru şemsu vel kamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Yani bu gündüz izni ilahiyle nasıl vefat edip siyah kefenini giydiyse günlerin devaranından sonra bir gün gelecek kocaman yaz mevsiminin yeşil sayfası da kapanır, yerine kış mevsiminin beyaz sayfası gelir ve yeryüzü onunla kefenlenir. Böylece küre-i arz önce başına yeşil bir külah takar, daha sonra o külahı çıkarır, yerine beyaz bir külah giyer. Gündüzün geceye, yazın kışa çevrilmesi Esma-i İlahiye'nin iktizasıdır. Esma-i İlahiye öyle iktiza ediyor. Allah'ın bir ismi Mukallibül Leyli ve Nehar'dır ki bu isim daimi olarak gece gündüzün birbirini takip etmesini iktiza eder. Allah'ın bir ismi de Musahhiru Şemsi vel Kamer'dir ki bu isimde güneş ve ayın tesir edilip yaz ve kışın değiştirilmesini iktiza eder. Demek bütün bu faaliyet ve deveran Esma-i İlahiye'nin iktizasıdır. Hem bu küçük daireyi yani gece ve gündüzü kış ve yazı çeviren kim ise büyük daireyi yani asırları ve dehilleri çevirip insanı ve alemi vefat ettiren de yine aynı zat olduğunu bildirir. Hem mürur zamanla ehli kuburun kabir hayatına mazhar olanların baki asarı, geriye kalan izleri, eserleri dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün başka aleme geçmesindeki Halık-ı Mevk ve Hayat'ın, hayatı ve ölümü yaratan Allah'ın şuunat-ı ilahiyesini, tasarrufat-ı ilahiyesini andırır. İnsan öldükten sonra bir kısım asarı dünyada kalır. İnsanların hafızalarında ve hatıralarında bir nevi yaşar. Fakat bir müddet sonra o insan tamamen unutulur. Hafızalardan ve hatıralardan silinir. Tamamen başka bir aleme geçmiş olur. İşte yatsı namazı vakti insanın geçirdiği devirler içerisinde böyle bir devre işaret eder. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup hem yatsı namazının vakti dünyanın ömrüne göre kıyamet hengamında dünyanın harabiyet vaktine işaret eder. Bu dünya dardır, fanidir ve hakirdir. Dünyanın dünyaya bakan ciheti Allah indinde gayet hakir ve kıymetsizdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati şöyle ifade buyurmuşlardır. لَوْ وُزِنَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهَا بَعُودَةٍ مَا شَرِبَ الْكَافِرُ مِنْهَا جُرْعَةَ مَاِنْ Dünyanın Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum suyu ondan içmeyecek idiler. Müellif radıyallahu anh bu hadis-i şerifin manasını izah sadedinde 24. sözün 3. dalı 9. asılında şöyle buyurmuştur. Dünyanın iki yüzü var, belki üç yüzü var. Biri Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayneleridir. Diğeri ahirete bakar, ahiret tarlasıdır. Diğeri fenaya, ademe bakar. Bildiğimiz marz-ı ilahi olmayan ehl-i dalaletin dünyasıdır. Demek Esma-i Hüsna'nın ayneleri ve mektubat-ı semadaniye ve ahirete mezası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hatiatın menşei ve beliyatın menbaı olan dünya perestlerin dünyasının alem-i ahirette ehl-i imana verilen sermedi bir zerresine değmediğine işarettir. Dünyanın kıyamet hengamında azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alem-i ahiretin inkişafında dünya dar, fani ve hakir olmasına mukabil alem-i ahiret geniş, baki ve azametlidir. Ali İmran 133 Hadid 21. ayet-i kerimeler. İşte kıyametin vukuuyla fani olan dünyanın kapısı kapanacak, baki olan ahiretin kapısı açılacaktır. Halık-ı arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini semavat ve arzı harap etmekle tecelliyat-ı celaliyesini ve harabiyetinin arkasında başka bir aleme hazırlık yapmakla da tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Yatsı namazının vakti girmesiyle gecenin zulümatı alemi kaplar ve bu hal insana şunu hatırlatır. Nasıl ki bu gündüz öldü, yerine gece geldi. Aynen öyle de güz mevsimi de ölür, yerine kış gelir. İnsan da ölüp kabre girer ve asar-ı bakiyesi de bir müddet sonra kaybolur. Âlem de kıyamet hengamında harap olup vefat eder. İşte bütün bu inkılaplar gece ve gündüzün dönmesinden meydana gelir. Şu dünyanın kıyamet hengamında harap olup ahiret suretinde tamiri ise Halikul Ardu ve Semavati isminin celalli tecellisinin muhtezasıdır. Demek gündüzün harabiyeti hem senenin hem insanın hem de alemin harabiyetini hatırlatır. Ve bu devirlerde vücuda gelen mühim inkılabı, azim tasarrufu, külli ihsanatı ihtar eder. Nev-i beşeri bu vakitte tesbih, tazim, hamd ve şükürden ibaret olan yatsı namazını kılmaya davet eder. Hülasa gece ve gündüzün inkılabı mukallibül leyli ve nehar ismine dayanır. Mevsimlerin değişmesi musahhirü şemsi vel kamer ismine dayanır. İnsanın hayata mazhariyeti ve ölümü ise Halikul Mevtu vel Hayat ismine, yani Muhyi ve Mümit isimlerine dayanır. Dünyanın kıyamette azim sekeratı ile vefatı ve ahiret suretinde inkişafı ise Halikul Ardı ve Semavat ismine dayanır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf-ı hakikisi, mabud ve mahbub-ı hakikisi o zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Kime ibadet edelim? Kim bizi bu halden, zeval ve firaktan, mevt ve fenadan, adem ve idamdan kurtarabilir? Gece ve gündüzün dönmesinden, kış ve yazın değişmesinden, ömrün fenaya gitmesinden ve bu kainatın harabiyetinden bizi kurtaracak, bu dünyadan zeval ve firakı kaldıracak, beni ve bütün mevcudatı bekaya mazhar edecek öyle bir zat lazım ki ona iltica edelim. İşte o zat şu kainatın tek maliki ve hakiki mutasarrıfı olan Allah-u Teala'dır. O hem bizim mabudumuzdur, yalnız ona ibadet ederiz, hem o bizim mahbub-ı hakikimizdir, hem de veduddur. Yani hem sevilen hem de raiyetini seven bir zattır. Öyleyse başkaları hakiki manada muhabbete layık değillerdir. Onlara ancak Esma-i İlahiye ayine ve ahiretin birer numunesi olmaları hasebiyle muhabbet edilebilir. Zira bu fani alemde neyi seversen sev, zevale mahkumdur. Gündüzü seversin, ölür. Yazı seversin, ölür. Gençliğini, hayatını seversin, o da ölür. Dünyayı seversin, o da kıyamet gününde harap olur, ölür. O halde zeval ve firaktan, mevt ve fenadan münezzeh ve mukaddes olan birisini bul ki muhabbet ve ibadet edilmeye layık olsun. Onun kudretine nispeten gece gündüz, kış yaz, insanın ölümüyle hayatı, kainatın var olmasıyla kıyametin kopup dar-ı ahiretin açılması, bir kitabın sayfelerini çevirmesi gibi kendisine kolay olsun. Enbiya suresi 104. ayet-i kerime. Bütün bunlara hükmeder, bir kadir-i mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İnsanın gece ve gündüze, kış ve yaza, hayat ve memata, zeval ve firaka hükmü geçebilir mi? Haydi gündüzü durdur gitmesin. Buna gücün yetmezse yazı durdur, kış gelmesin. Haydi bunu da yapamadın, o zaman ömrünü durdur, ölümden ve kabre girmekten kurtul. Bunu da yapamadın, o zaman dünyayı durdur, harap olmasın. Ne küçük dairede ne de büyük dairede yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Zira hassiz derecede aciz ve zayıfsin. Bütün bunlar nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi bir zatın taht-ı tasarrufundadır. Dizginleri başkasının elindedir. Onun emir ve iradesiyle, ilim ve hikmetiyle dönüyor, gidiyor. İnsan bu dört dairedeki zeval ve firakı, met ve fenayı birden düşünse uyanır. Hemen ciddiyetle mabud ve mahbub-ı hakiki olan şu alemin Rabbine iman ve ibadetle teveccüh eder. Onun baki olan esmasıyla ona dua ve niyazda bulunur. Onun baki memleketini düşünür. Bu düşünceyle hassiz mevcudatın zeval ve firakından, mevt ve fenasından hasıl olan nihayetsiz elemlerden kurtulur. Allah-u Teala bu kainatın malik ve mutasarrıf-ı hakikisidir. Hem o kadir-i mutlaktır. Buna mukabil insanın vaziyeti nedir? Müellif radıyallahu anh gelecek cümlelerde ise insanın bu vaziyetini zikrediyor. İşte insan nihayetsiz aciz, zayıftır. Gündüzü durdurup gecenin gelmesine engel olabilir mi? Yazı durdurup kışın gelmesine mani olabilir mi? Ölüme mani olup hayatı devam ettirebilir mi? Kısaca alemden zeval ve firakı, mevt ve fenayı kaldırabilir mi? İşte insan bütün bunlara karşı gayet acizdir. Risale-i Nur'un pek çok yerinde insanın zaaf ve azinden, bela ve düşmanlarının çokluğundan bahsedilir ve insana der, gece gündüzün inkılabını durdur, kış ve yazın devranına mani ol, yaz gitmesin, kış gelmesin, hayatını durdur, ölüme mahkum olmasın, kıyametin kopmasına engel ol, alem harap olmasın. Mezkur dört nokta anlaşılırsa, aciz ve zaaf insanın son mertebesi anlaşılır. Ey insan, madem bunlara mani olamıyorsun, öyleyse gece ve gündüzü, kış ve yazı, mevt ve hayatı, dünya ve ahireti, kabze-i tasarrufunda bulunduran şu kainatın malik ve mutasarrıf-ı hakikisi, mabud ve mahbub-ı hakikisi olan Kadir-i Zülcelal'ın dergahına az ve zaaf tezkeresiyle iltica et. Onun nihayetsiz kuvvet ve kudretine istinad et. Ta ki bu hassiz bela ve düşmanlardan emin olasın. Hülasa, Risale-i Nur'da geçen insan acizdir cümlesinden murat, insan gündüzü durdurup gecenin gelmesine engel olamaz, yazı durdurup kışın gelmesine engel olamaz, gençliği durdurup ihtiyarlığın ve ölümün gelmesine engel olamaz, alemin zeval ve firakını durdurup kıyametin kopmasına engel olamaz demektir. Hem insan nihayetsiz fakir, muhtaçtır. İnsanın ihtiyacının, arzu ve isteklerinin nihayeti yoktur. Mesela bir adamın parası olsa, 10 takım elbise alsa, ayrı renkte başka bir elbise görse, bu elbiseyi de alayım der. 100 takım elbisesi olsa, 101. takım elbiseyi ister. Aklın ihtiyacı, gözün ihtiyacı vesaire ağza ve cevahirin nihayetsiz ihtiyacı vardır. Mesela kulak meşru dairedeki güzel sesleri duymak ister. Ama bu dünyada güzel seslere doymadan gider. Velhasıl hayal nereye kadar elini uzatsa ihtiyaç dairesi o kadar geniştir. Bu dünya hiçbir uzvun ihtiyacını tatmin edemiyor. Bütün bu ihtiyaçların esası ise beka ve likadır. Zira bütün ihtiyaçlar beka ve lika ile tatmin edilir. İşte Risale-i Nur'da geçen insan fakirdir cümlesinin manası, insan beka ve likaya muhtaç ve müştaktır demektir. Demek insan fakirlik yarasını ancak baki bir zatı ve onun baki memleketini bulmakla ve o memleket için hazırlanmakla tedavi edebilir. Müellif radıyallahu anh 17. sözün 2. makamında insanın fakrını ve bu fakirlik yarasının çaresini şöyle izah etmiştir. İhtiyaç dairesi nazar dairesi kadar büyüktür, geniştir. Hatta hayal nereye gitse ihtiyaç dairesi dahi oraya gider. Orada da hacet vardır. Belki her ne ki elde yok, ihtiyaçta vardır. Elde olmayan ihtiyaçta vardır. Elde bulunmayan ise hassizdir. Halbuki daire-i iktidar, kısa elimin dairesi kadar kısa ve dardır. Demek fahru ihtiyaçlarım dünya kadardır. Sermayem ise cüz ila yetecezza gibi cüz'i bir şeydir. İşte şu cihan kadar ve milyarlar ile ancak istihsal edilen hacet nerede ve bu beş paralık cüz'i ihtiyarı nerede? Bununla onların mübayasına gidilmez. Bununla onlar kazanılmaz. Öyleyse başka bir çare aramak gerektir. O çare ise şudur ki, o cüz'i ihtiyariden dahi vazgeçip, irade-i ilahiye işini bırakıp, kendi havlu kuvvetinden teberri edip, Cenab-ı Hakk'ın havlu kuvvetine iltica ederek, hakikat-i tevekküle yapışmaktır. Ya Rab, madem çare-i necat budur, senin yolunda o cüz'i ihtiyardan vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum. Ta senin inayetin aczü zaafıma merhameten elimi tutsun. Hem ta senin rahmetin fakr ihtiyacıma şefkat edip bana istinadgah olabilsin. Kendi kapısını bana açsın. Evet, her kim ki rahmetin nihayetsiz denizini bulsa elbette bir katre serab hükmünde olan cüz'i ihtiyarını itimat etmez. Rahmeti bırakıp ona müracaat etmez. Eyvah, aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet, şu güzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider. Kendine güvenen ve ebedi zanneden mağrur insan zevale mahkumdur, süratle gidiyor. Hane-i insan olan dünya ise zulümat-ı ademe sükut eder. Emeller bekasız, elemler ruhta baki kalır. Madem hakikat böyledir, gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talip ve dünyaya çok aşık ve hassiz emeller ile ve elemler ile müptela bedbaht nefsim. Uyan, aklını başına al. Nasıl ki yıldız böceği kendi ışıkçığına itimat eder, gecenin hassiz zulümatında kalır. Bal arısı kendine güvenmediği için gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen fani vücudunu, o vücudu sana veren Halık'ın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hassiz bir nur vücut bulursun. Hem feda et, çünkü şu vücut sende vedia ve emanettir. Hem onun mülküdür, hem o vermiştir. Öyleyse minnet etmeyerek ve çekinmeyerek fena et, feda et, ta beka bulsun. Çünkü nefi nef ispattır. Yani yok, yok ise o vardır. Yok, yok olsa var olur. Halık-ı Kerim kendi mülkünü senden satın alıyor. Cennet gibi büyük bir fiyatı verir. Hem o mülkü senin için güzelce muhafaza ediyor, kıymetini yükselttiriyor. Yine sana hem baki hem mükemmel bir surette verecektir. Öyleyse ey nefsim, hiç durma, birbiri içinde beş karlı bu ticareti yap, ta beş hasaretten kurtulup, beş rübhi birden kazanasın. Acizlikte günün, mevsimlerin, insanın ve dünyanın zeval ve fenaya gitmesi esastır. Fakirlikte ise beka ve lika esastır. Diğer bela ve ihtiyaçlar tebeidir. Demek acizliğin esası dörttür. Fakirliğin esası ise ikidir. Diğerleri bu altı esasta dahildir. Bu altı esas anlaşılsa, insan az ve fakrını anlar. namaz ve niyaz ile nihayetsiz kudret ve rahmet sahibi bir zata iltica eder. O zaman hikmet alemin tılsımını, hılkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu derk eder. Hem insan nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta. İnsanın istikbali zahiren karanlıktır. Zira insan şu dünya hayatında başına neler geleceğini bilemez. Hem onun nazarında istikbal bir mezar-ı ekberdir. Gayet fırtınalı bir tesadüfe bağlı bir vahşetgâhtır. Hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruh-u beşer hadisat içinde nasıl çalkalanıyor, nereden geliyor, nereye gidiyor? Bu suallere cevap olarak deriz ki, insanın ruhu daha alem yaratılmadan evvel ilmi ilahide mevcuttu. Bir vücud-i ilmisi vardı. Daha sonra insan zerreler alemindeyken ezel canibinden gelen Elestü bi Rabbikum hitabına bela ile cevap verdi. Araf suresi 172. Ardından insan babasının belinden, annesinin göğsünden gelen bir damla meni olarak ana rahmine intikal eder. Her ne kadar insanın menisi bütün bedenden süzülüp gelse de ayet-i kerimenin ifadesiyle erkeklerin sırt kısmında, kadınların ise göğüs kısmında temerküz eder. Tarık suresi 7. ayet-i kerime. Cenin anne rahminde 4 aylık olduktan ve azay-ı insaniye tamamen teşekkül ettikten sonra kendisine ruh üflenir ve 9 ay bitene kadar orada kalır. 2 seneye kadar ancak ayağa kalkar. 7 yaşında haddi temyize girer. 15 yaşında haddi buluğa erer. 40 yaşında tekamül eder. 40 yaşından 60 yaşına kadar aşağı iner. Yaşlanır, saçı sakalı beyaz olur, dizlerinin takati kesilir, görme ve işitmede zorluk çeker. Yasin suresi 68. Dert ve sıkıntı içinde bir hayat sürdükten sonra sekerata girer, onun elemini de tadar. Sonra kabre girer, sual-i münkereyine cevap verir. Kabirde hayli zaman kalır. Haşir sabahında dirilip kabrinden kalkar, haşir meydanına gelir. Abese suresi 17-23. ayet-i kerimeler. Haşir meydanı 50 bin senelik mesafedir. Eğer salih ve müttaki bir mümin ise o mesafeyi ameli salih ve takva kuvvetine göre az bir zamanda kat eder. Yoksa o mesafeyi aç, susuz, yaya ve tek başına bitirmeye mecbur kalır. Sırat köprüsünü 3000 senede geçer. Sonra cennet veya cehenneme giderek orada ebedi bir surette karar kılar, yerleşir. İşte insan böyle uzun bir seyahati kat etmeye ve seyahat esnasında pek çok sıkıntılı, dehşetli zor hadisatla karşılaşmaya mecbur bırakılıyor. Kısaca insan zorluklar ve meşakkatler içinde bir hayat geçiriyor. Beled suresi 4. ayet-i kerime. Müellif radıyallahu anh 7. sözde bu uzun yolculuktan şöyle bahseder. O nef ve yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır. 4. sözde ise o seyahat ise kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva, berk gibi 1000 senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi 50.000 senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Sual: İnsanın cennete ancak bu kadar uzun ve meşakkatli bir seyahatten sonra gitmesinin hikmeti nedir? El cevap: İnsan tek başına bir alemdir. İnsanın kıymeti azim, cevheri büyük, intizamı mühim, mahiyeti âliye, cinayeti azime, ubudiyeti külliye olduğu ve amali bütün aleme sirayet ettiği için imtihanı da kolay değildir. İşte bu vaziyette yaratılan bir insan, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada Madem gün fanidir, sene fanidir, sen fanisin, alem de fanidir. Öyleyse baki bir maktubu aramakla mükellefsin. İşte yatsı namazını ifade ettiği mananın hülasası budur. Bu eserde bahusus yatsı vaktinin beyan edildiği mezkur cümlelerde İsrail-i Nur Mesleği'nin dört esası birden mevcuttur. Evet, İsrail-i Nur'un dört esası vardır. Bunlar az, fakr, şefkat ve tefekkürdür. Üstad Hazretleri bazı yerlerde şefkat ve tefekkür yerine şevk ve şükür esaslarını zikretmiştir. Şefkat ile şevk, tefekkür ile şükür birbirinin lazımı olduğu için öyle ifade buyurmuştur. Yani şefkat, şevki netice verir. Tefekkür de şükrü netice verir. Müellif radıyallahu anh, az ve fakrı altı esas ile yukarıda beyan buyurdu. Kendisinin ve mevcudat-ı alemin az ve fakrını gören bir insan, elbette kendisine ve mevcudat-ı aleme şefkat edip acır. O az ve fakra çare olacak bir kadir-i rahimi, bir kayyum-u bakiyi arar. Dolayısıyla şu şefkatten baki olan zatın beka ve likasına ve onun baki alemlerine karşı bir şevk hasıl olur. İşte bu surette acizlikten şevk-i beka, fakirlikten de şevk-i lika doğar. Tefekkür ise bu alem nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor sualleri üzerinde düşünüp tahlil etmektir. Her sanatta saniyi, her nimette mün'imi bulmaktır. Bu ise aynı zamanda şükürdür. Çünkü şükür, nimette mün'imi görüp ona perestiş etmektir. Demek, beş vakitte eda edilen namaz ibadeti sayesinde az, fakr, şefkat ve tefekkür esasları tezahür eder. Namazın bu beş vakte hikmeti tahsisinden biri de insanın az ve fakr yaralarını derk etmesi, çare olarak da şefkat ve tefekkür, tabiri diğerle şevk ve şükür ilaçlarını istimal etmesidir. Abid, şu manayı havi olan yatsı namazında İbrahim Vari, Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi La uhibbul afilin, zeval ve fenaya mahkum olan mevcudat sevilmeye layık değildir. Onları sevmem. En'am suresi 76 deyip fani mevcudattan kat'ı alaka edip mahbub-u hakikiye muhabbet etmek, onun muhabbetine vesile olacak bir çareyi aramaktır. İşte müellif radıyallahu anh bu çareyi La uhibbil afilin ayeti kerimesinin tefsiri sadedinde 17. sözün 2. makamında şöyle beyan buyurmuştur. Esbab içine dalan fikri insani şu zelzeleyi zevali dünyadan hayrette kalıp meyusane fizar ediyor. Vücudu hakiki isteyen vicdan İbrahim Vari La uhibbil afilin eniniyle mahbubat-ı mecaziyeden ve mevcudat-ı zaileden kat'ı alaka edip mevcud-ı hakikiye ve mahbub-ı selmediye bağlanıyor. Ey nadan nefsim bil ki çendan dünya ve mevcudat fanidir. Fakat her fani şeyde bakiye ihsal eden iki yol bulabilirsin. Ve canı cananı olan mahbub-ı layizalin tecelli cemalinden iki lem'ayı, iki sırrı görebilirsin. An şart ki sureti faniyeden ve kendinden geçebilirsen. Evet, nimet içinde in'am görünür. Rahman'ın iltifatı hissedilir. Nimetten in'ama geçsen mün'imi bulursun. Hem her eser-i samadani bir mektup gibi bir Saniye Zülcelal'in esmasını bildirir. Nakıştan manaya geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. Madem şu masnuat-ı faniyenin mazını içini bulabilirsin, onu elde et. Manasız kabuğunu, kışrını acımadan fena seyline atabilirsin. Evet, masnuatta hiçbir eser yok ki çok manalı bir lafz-ı mücessem olmasın. Saniye Zülcelal'in çok esmasını okutturmasın. Madem şu masnuat elfazdır, kelimat-ı kudrettir, manalarını oku, kalbine koy. Manasız kalan elfazı bila perva zevalin havasına at. Arkalarından alakadarane bakıp meşgul olma. İşte zahirperest ve sermayesi afaki malumattan ibaret olan aklı dünyevi, böyle silsile-i efkâr-ı hiçe ve ademe incirar ettiğinden, hayretinden ve haybetinden meyusane feryat ediyor. Hakikate giden bir doğru yol arıyor. Madem uful edenlerden ve zeval bulanlardan ruh elini çekti, kalp dahi mecazi mahbuplardan vazgeçti. Vicdan dahi fanilerden yüzünü çevirdi. Sen dahi biçare nefsim, İbrahimvari, la uhibbil afilin kıyasını çek, kurtul. Fıtrat-ı aşkla yoğrulmuş gibi sermest-i cam-ı aşk olan Mevlana cami, kesretten vahdete yüzleri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yeki hava, yeki havan, yeki cu, yeki bin, yeki dan, yeki gun demiştir. Yani yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkalar her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. Evet, cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlub, hakiki maksud, hakiki mabud yalnız odur. Çünkü bu alem bütün mevcudatıyla, muhtelif dilleriyle, ayrı ayrı nagamatıyla zikri ilahinin halka-i kübrasında beraber La ilahe illa hu der, vahdaniyete şehadet eder, La uhibbil afilinin açtığı yaraya merhem sürüyor ve alakayı kestiği mecazi mahbublara bedel bir mahbub-u layizaliyi gösteriyor. Ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan insan yatsı vaktinde kalkıp mabud-u lem yezel, mahbub-u layizalin dergahına namaz ile iltica edip şu gece gündüzün devaranından hassiz ve fiyatlar vücuda geliyor. Şu alemde her şey fanidir. Kasas suresi 88, Rahman suresi 26. Gün fani, sene fani, ömür fani, dünya fanidir. O halde insanın mabud ve mahbub hakikisi ancak ezeli ve ebedi bir zat olabilir. Öyleyse namaz vasıtasıyla şu fani mevcudattan yüz çevirip o baki mabud ve mahbuba teveccüh ve iltica etmek, onun baki esmasına yapışmak lazımdır. Bu sırdan dolayı namazın başında hususan şafilerce veccehtü duasının okunması sünnettir. En'am suresi 75 ila 79. ayet-i kerimeler. Müellif radıyallahu anh 3. lema 2. nüktede fenadan mütessir olan insanın bu teessürünü izale edecek çareyi şöyle beyan buyurmuştur. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki zülcelale mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri, bakinin rengini hükmüne alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf alınan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. 3. lema 3. nükte, insan çenden fanidir fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi huvel baki, huvel ezelliyyü, huvel ebediyyü, huvel sermediyyü, هو الداعمي هو المطلوب هو المحبوب هو المقصود هو المعبود demeli. Ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde alem ve ömür fani, dünya ve istikbal ise karanlıktır. Risale-i Nur'un ana temeli şudur ki, evvela asarı nazara verir, o asar üzerinde fena ve zevali ispat eder. Alakayı kalbe değmediğini işar eder. Arkasından nazarları baki bir zata ve baki bir aleme çevirir. Bu Kur'an'ın mesleğidir. İşte bu faniler üstünde bir baki sermedi ile münacat edip, namaz vasıtasıyla baki ve sermedi olan bir zatın huzur-u manevisine çıkıp onunla konuşmak, böylece acz ve fakr yaralarını tedavi etmek, bir parçacık, bir sohbet-i bakiye, bir an bile olsa o baki-i sermedi ile mukalemede bulunayım ki o mukaleme bakileşsin, ben de bekaya mazhar olayım diyecek. Ve birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek. İnsan namaz vasıtasıyla baki bir zatla olan sohbet ve mukalemesi sebebiyle fani olan ömür dakikalarını bakiye kalbettirir ve dünyasını nurlandırır. Dünyaya bakan yüzünün karanlıklı, Esma-i İlahiye ve ahirete bakan yüzünün ise nurlu ve nurani olduğunu müşahede eder. Müellif radıyallahu anh 21. sözün 1. makamı 5. ikazda bu hakikati şöyle izah etmiştir. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden mahsus bir alemi var. Hem o alemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray, aynenin rengine bakar, siyah ise siyah görünür, kırmızı ise kırmızı görünür, hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazın ile o alemin Sani-i Zülcelal'ine müteveccih olsan, birden sana bakan alemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitab-ı kudret olduğunu gösterir. Allahu nur semavat vel ard ayeti pür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Efendimiz radıyallahu anh 26. lemanın 8. ricasında ise dünyanın üç yüzünü şöyle izah etmiştir. Sonra ekser nasın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki biri biri içinde üç külli dünya var. Birisi Esma-i İlahiye bakar, onların aynesidir. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezrasıdır. Üçüncü yüzü ehli dünyaya bakar, ehli gafletin melabagahıdır. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince dünyalar biri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının direği kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehli gaflet kendi dünyasını böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip perestiş eder. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nur-u Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muvakkat bir ticaretgah ve her gün dolar boşalır bir misafirhane ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstüne kurulmuş bir pazar ve nakkaş ezeliğinin teceddüd eden hikmetle yazar bozar bir defteri ve her bahar bir yaldızlı mektubu ve her bir yaz bir manzum kasidesi ve o Saniye Zülcelal'in cilve-i esmasını tazelendiren, gösteren ayneleri ve ahiretin fidanlık bir bahçesi ve rahmet-i ilahiyenin bir çiçekdanlığı ve alem bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan Halık-ı Zülcelal'e 100.000 şükür ettim ve anladım ki dünyanın ahirete ve Esma-i İlahiye bakan güzel iç yüzlerine karşı nev insana muhabbet verilmişken o muhabbeti suistimal ederek fani, çirkin, zararlı, gafletli yüzüne karşı sarf ettiğinden hubbu dünya re'su külli hati'etin hadis-i şerifinin sırrına mazhar olmuşlar. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır mealinde. İstikbalini ışıklandıracak mümin namaz farizasını eda etmekle ve baki bir zaten münacatta bulunmakla hem alemi kabir hem alemi berza hem de alemi ahiretini nurlandırır. Müellif radıyallahu anh Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssasının beyan edildiği 1. Lem'a adlı eserinde bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus aleyhisselama iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke indi kuntu minez zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal, dünya ve hevai nefsin zararlarına def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht-ı emrinde, dünya taht-ı hükmünde, nefsimiz taht-ı idaresindedir. Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatırat-ı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın 100.000 boğucu envacından kurtaracak. Haşa, zat-ı vacib-i vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdad edemez ve halatkar olamaz. Mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan, hem beni, hem sevdiklerimi, hem gece ve gündüzü, hem kış ve yazı, hem de alakadar olduğum cümle mevcudat alemi fena ve zevalden kurtarıp bekaya mazhar etmekle zeval ve firak sebebiyle hasıl olan manevi yaralardan beni halas edecek nihayetsiz rahmet sahibi bir zat-ı gaybi lazımdır. O zat-ı gaybi ise Rahman ve Rahim isimleriyle müsemma bir zat-ı zülcemaldir. O Rahman-ı Rahim'in iltifat rahmetini Cenab-ı Hak kemal-i merhametiyle Kur'an vasıtasıyla ibadetle konuşmakla onlara iltifat ediyor. Sen de kelamullahı okuyarak onun ile mukalemede bulun ve o iltifata nail ve o şerefe layık ol. Evet, Kur'an müellifin radıyallahu anh ifadesiyle 12. sözün 4. esasında rahmet-i vasiyayı muhita noktasında bir defter-i iltifat-ı rahmaniyedir. 19. söz 14. reşada şu alem-i şehadet perdesi arkasındaki alem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı rahmaniyedir. Ve nur-i hidayetini görüp istemek, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i umum nev-i beşere bir hidayet rehberi olarak göndermiştir. Bakara 92, 185, Ali İmran 138, Maide 46, Araf 200, Yunus 57, Yusuf 111, Nahl 64, 89, 102, Neml 2, 77, Kasas 43, Lokman 3, Fussilet 44, Câsiye 13 ve 20. ayet-i kerimeler. Nev-i beşer, Kur'an vasıtasıyla hidayet ve rahmeti hak ve hakikati bulmuş, o hidayet nuruyla maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi zulmetlerden halas olmuş, bütün envai şirk ve küfrün karanlıklarından kurtulmuştur. İşte abid, namazda kıraat ettiği Kur'an-ı Kerim, bağımsız Fatiha-i Şerife ile o nur hidayeti görür ve ehdine sıratel müstakim cümlesiyle o nur hidayeti Rabb-i Rahim'inden talep eder ve ölünceye kadar bu tarik-i hakta sebat etmek için dua ve niyazda bulunur. Hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, madem yatsı vakti karanlığın çökmesiyle dünya senden muvakkaten gizlenir, seni unutur, o halde sen de namaz vasıtasıyla aşk-ı beka ve şevk-ı lika sahikiyle şu fani dünyayı unut. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergâh-ı rahmette döküp, hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel, bu ölümün küçük kardeşidir. Son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye-i defteri amalini hüsn-i hatime ile günlük defteri amelini güzel bir sonuçla bağlamak için salate, namaza kıyam etmek, ölüme benzeyen uykuya girmeden önce kalkıp namaz kılmak, baki bir zat ile sohbet ve ünsiyet etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabud ve mahbub-u bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzurların şerrinden kurtulmak için bir hafiz-i rahimin huzuruna çıkmak. Boşuna kimseye yalvarma, esbabı çağırma, çünkü senin sesini işitmezler. Sevdiklerin seni bırakır gider. Korktuğun kimseler sana merhamet etmez. O halde hepsine bedel bir Zat-ı Zülcelal'i bul. Onu sev ve ondan kork. Müellif radıyallahu anh 24. sözün 5. dalı 1. meyvesinde insanın haf ve muhabbetini yalnız bir Zat-ı Akdes'e tahsis etmesi gerektiğini şöyle izah etmiştir. Ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın hafe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Ala külli hal, o muhabbet ve haf ya halka veya halika müteveccih olacak. Halbuki halktan haf ise elin bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider. Gençliğin ve malın gibi ya muhabbetin için seni tahkir eder. Görmüyor musun ki mecazi aşklarda %99'u maşukundan şikayet eder. Çünkü samet aynası olan batını kalp ile sanem misal dünyevi mahbublara perestiş etmek, o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin rahmına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu haf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki senin hafin lezzetli bir tezellil olsun. Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, Halik-i Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatine yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesini celbediyor. O korku o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmet-i ilahiyenin bir lemasıdır. Demek hafullah'ta bir azim lezzet vardır. Madem hafullah'ın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullah'ta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem Allah'tan haf eden başkalarının kasavetli, belalı hafından kurtulur. Hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemde olmuyor. Hem Fatiha ile başlamak, namaza Fatiha ile başlamak ne demektir? Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamil-i mutlak. Allah mutlak kemal sahibidir ve gani-i mutlak. O zat-ı akdes aynı zamanda mutlak gına ve servet sahibidir. Ve Rahim-i Kerim olan Rabbül Alemin'i metü sena etmek. İnsan Allah'tan gayrı kimi metü sena etse, o metü senaya layık olmayan bir yere tevdi etmiş olur. Zira metü sena, cemal, kemal ve ihsana karşı yapılır. Mevcudatta görünen cemal, kemal ve ihsan ise onların değil. Nihayetsiz cemal, kemal ve ihsan sahibi bir zata aittir. O halde bütün evsaf-ı kemaliye ve cemaliye ile muttasıf, her türlü naks ve kusurdan beri olduğunu bizzat kendisi kelamında ilan eden bir zat-ı akdesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek methü sena et. Cümle mahlukatın hamd ve şükrünü Rabbil Alemine tahsis et. Kimsenin minneti altına girme. Hem İyyâke nâbudu hitabına terakki etmek. Abid namazında Fatiha suresini okur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesiyle gaibane bir surette Rabbül Alemin'i methü sena eder. Daha sonra Rabbül Alemin'i Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla tavsif eder. Rahman ismiyle dünyada bütün mahlukatın rızkını verdiğini, Rahim ismiyle de dar-ı ahirette ehli imana rahmetiyle muamele edip onları cennete idhal edeceğini ilan eder. Hem methü senaya layık olan Rabbül Alemin aynı zamanda Maliki Yevmiddin'dir. Yani haşir gününün herkesin dünyada işlediği hayır ve şer bütün amellerini ve karşılığını göreceği günün sahibidir. Bu efsaf ile muttasıf olan o zat-ı gaybiye nasıl mukabelede bulunacaksın? Madem dünya ve ahiret onun yedi kudretindedir, öyleyse namazında muhataba suresinde İyyâke nâbudu, ben ve bütün kainat yalnız sana ibadet ederiz diyerek hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında yalnız ona muhtaç olduğunu, saadet idareinin onun elinde bulunduğunu, buna vasıl olmak için de ibadeti yalnız ona hasr etmek lazım geldiğini idrak et. Böylece kulluğa layık bir edep ve tavrı takın. Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e ceza gününün, yani herkesin amelinin karşılığını hakkıyla göreceği günün sahibine intisabıyla ben yalnız sana iman ve itaat ederim. Haşir meydanında beni her nevi azaptan ancak sen kurtarırsın diyerek şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Metinde geçen ibadat kelimesi cemaat-ı kübra tabirine bakar. İstianat kelimesi ise cemiyet-i uzma tabirine bakar. Demek zerreden arşa kadar bütün mevcudat büyük bir cemaat halinde mabudu bil hakka ibadet ederler. Keza büyük bir cemiyet halinde çalışır ve Rahman-ı Müstehan olan Rablerinden yardım dilerler. İnsan bu dünyada hem bir misafir hem de bütün mevcudatın vekili umumisidir. Abid namazında İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, hem bütün zerrât-ı vücudum, hem bütün namaz kılanlar, hem de bütün mevcudat yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz demek suretiyle bir vekil-i umumi olarak bütün kainatın ibadetlerini ve istianelerini mabud-u bilhakka takdim eder. Kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyet-i uzması üç kısımdır. Birincisi namaz kılan kimsenin zerrat ve letaifi. İkincisi küre-i arz mescidinde bulunan ehli iman cemaati. Üçüncüsü Kainat Mescid-i Kebir'indeki umum mevcudat. İşte abid bu üç kısım cemaatin ibadet ve istianelerini namazında, bilhassa yatsı namazında Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Müellif radıyallahu anh bu üç kısım cemaat ve onların ibadetlerini 15. şuanın 5. kelimesinde şöyle izah etmiştir. Bir zaman Kur'an'ın mucizelerini ararken Risale-i Nur'da, hususan İşaratul İcaz Tefsir-i Nuri'de ve Rumuz-u Semaniye'de beyanları gibi Sure-i Fetih'in ayrındaki ayette 4-5 mucize ve ihbar gaybiyi, hatta اَلْيَوْمَ نُنَجِّكِ بِبَدَنِكَ cümlesinde bir tarihi mucizeyi, hatta çok kelimelerinde müteaddit icaz lem'alarını ve bazı harflerinde mucizane nükteleri bulduğum bir zamanda namazda Fatiha'yı okurken Na'budu Nesta'in'deki Nun'un bir mucizesini bana bildirmek için bir sual kalbime geldi. Neden A'budu Esta'in, yani ben ibadet ve istihane ederim denilmedi? Nun-u Mütekellim-i Mal Gayr ile, yani biz sana ibadet ve istihane ederiz demiş. Birden onun kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydana açıldı. Namazdaki cemaatin azim sırrını ve büyük menfaatini ve bu tek harf bir mucize olduğunu şuhud derecesinde bildim ve gördüm. Şöyle ki, ben o zaman İstanbul'da Beyazıt Camii'nde namaz kılarken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ve ihtinadaki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid hükmüne geçtiler. Aynen benim gibi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deyip davalarıma ve dualarıma imza basıyorlar. Amin diyorlar. Ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki alem-i İslam büyük bir mescit suretini aldı. Mekke, Kabe, mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda o kutsi mihraba teveccüh ederek benim gibi İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn deyip her biri umum namına hem dua, hem dava, hem tasdik eder, hem onları kendine şefaatçi yapar. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez. Şeytani vesveseler tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bilmüşahede tasdik ederken bir perde daha açıldı. Gördüm ki kainat bir cami-i ekber ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat ile her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken birden bir perde daha açıldı. Gördüm ki nasıl bir insan-ı ekber olan kainat, lisan-ı hal ve çok eczaları, istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve zişuur mevcudatları lisan-ı kal ile İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyorlar ve Halık'ının merhametkârâne rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde o cemaat uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler ve kuvveler ve duygularım dahi Halık'ının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisan-ı haliyle İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyerek emir ve irade-i ilahiye göre hareket ettiklerini ve her anda Halık'larının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını hem Nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip Nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım. Elhamdülillah dedim. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn cümlesini o üç cemaatin ve o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da söylemeye alıştım. Hem ihdine sıratel müstakim demekle ya Rabbi bize sırat-ı müstakime hidayet buyur. Yani itikat, amel ve ahlakta ifrat ve tefritten mahfuz olarak itidal olan sırat-ı müstakime hidayet eyle diye niyazda bulunmakla istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Sırat-ı müstakim insanı cennete götüren dosdoğru yoldur ki bu yol kendilerine inam ettiğin peygamberlerin, evliyaların, sıddıkların, salihlerin, müttekilerin, şehitlerin yoludur. Eğri yol ise insanı cehenneme götüren belalı yoldur ki o yolda el mağdubi aleyhim veladdallin güruhunun yoludur ki firavunların, nemrutların, şeddatların, Ebu Cehillerin, Yahud ve Nasara yoludur. İşte abid namazında ehdena sıraten müstakim ya Rab bizi eğri yoldan muhafaza buyur, doğru yola hidayet eyle diye dua ve niyazda bulunur. Hem şimdi yatmış nebatat ve hayvanat gibi yatsı vaktinde her şey yatar. O vakitte sükunet hakimdir. Fazla hareket yoktur. Akşam olunca insan yattığı gibi otlar, ağaçlar ve hayvanlar da yatar. İnsanın boy atması, vücudunun gelişmesi geceleyin olduğu gibi bütün mevcudatın gelişmesi de geceleyin olur. Gizlenmiş güneşler, hüşyar, uyanık yıllızlar birer nefer misillü emrine müsahhar. A'raf suresi 54, Nahl suresi 12. Geceleyin güneşler, nebatat, hayvanat olmak üzere her şey yatarken yalnız yıldızlar uyanıktır. Çünkü yıldızlar izni ilahiyle yeryüzündeki canlıların gelişmesine ve büyümesine vesile oluyor. Ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp, şu kainat misafirhanesinde güneş bir lamba ve mahlukata hararet ve ziya veren bir hizmetkar, yıldızlar ise birer gece lambası gibidir. Hem güneş ve yıldızların her birisi birer asker gibi emri ilahiye musahhardır. Allahu Ekber deyip, yani bu kadar insanları, nebatatı ve hayvanatı yatıran, güneşleri gizleyen, yıldızları da vazife başına getiren, nihayetsiz kuvvet ve kudret, hassiz celal ve izzet sahibi gaybi bir zat vardır. Abid namazında böyle bir zatın azamet ve kibriyasını düşünerek tazim ve tekbir ile Allahu Ekber diyerek rükûa varmak, hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını, bütün mahlukatın itaat ve inkiyadını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envai mevcudat, sadece şu andaki mahlukat değil, belki kainatın ilk yaratılışından şimdiye kadar hiçbir mahluk tekvinen Allah'a karşı isyan etmemiştir. Ali İmran 83. Hatta Firavun ve Nemrut gibi eşhas Allah-u Teala'ya iradeleriyle isyan etse dahi bedenlerine zerratı Allah'a itaat eder. Hatta arz, hatta dünya, kainat birer muntazam ordu gibi emrine itaat eder, secdeye gider. Ra'd suresi 15, Nahl 49, Hac 18. Belki birer muti nefer gibi ecram-ı semaviye azamet ve cesametiyle beraber her biri birer nefer gibi. Fetih suresi 4 ile 7. ayet-i kerimeler. Vazife-i ubudiyet-i dünyevisinden emrükün feyekun ile terhis edildiği zaman, yani alem-i gaybe gönderildiği vakit, yani daha önce kendilerine tevdi edilen vazifeyi kemal-i inkiyasla yerine getiren o ecram, kıyamet vaktinde harap olmakla tekvini vazifelerinden terhis edilip daire-i kudretten daire-i ilme sevk edildikleri vakit nihayet intizam ile zevalde grup secadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri. Nasıl ki ecram semaviye her gün izni ilahiyle doğar ve batar. Keza bütün mahlukat kendilerine verilen vazifeyi kemal-i itaatle yerine getirir. Aynen öyle de bir gün gelecek bir zat-ı gaybinin emriyle bütün mevcudat-ı alem bu vazifelerinden terhis olacak ve kemal-i itaatle bu terhis emrine inkiyat edeceklerdir. Evet, mevcudat-ı alem evamir-i tekviniye itaat etmekle mabud-ı bilhakka secde ettikleri gibi ölümlerinde de emri ilahi itaat edip secde ederler. İşte ey insan, madem eşref-i mahlukat sensin, İsra suresi 7. ayet-i kerime, hem madem onların reisi olma ünvanı sana verilmiştir, öyleyse sen de en az onlardan geri kalma, yani şu dar-ı imtihanda sana teklif edilen vazife-i ubudiyetine muti ve munkad ol. Vazifeni bahusus namaz gibi şirin, nazif, külli ve kolay bir ibadeti hakkıyla eda et. Ölümünü düşünerek secdeye kapan. Ya Rabbi biz faniyiz, yalnız sen bakisin diyerek kendi yokluğunu ve şu alemin yokluğunu ilan et. Şu ruhu sana veren Zat-ı Zülcelal bir gün senden bu emanetini istediği zaman şerefli bir kul olarak gücenmeden, korkmadan, kemal-i emniyet içinde bu emaneti sahibi hakikisine teslim et. Ta ki senin için dar-ı bekada, saadet-i ebediyede muhafaza edilsin. Müellif radıyallahu anh 17. sözün 2. makamında şöyle buyuruyor. Mevte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Hem emr-i kün feykünden gelen bir sayhay-i ihya ve ikaz ile Kadir-i Zülcelal, Melek-i Ra'd'ın sayhasına öyle bir hasiyet vermiştir ki, o sayha ile hem yeryüzünü ihya eder, hem tâğî ve bâğî akvamı dünyevi azap ile tehdit eder, hem de haşrin baharında mevcudat-ı âlemin ihyasını ihtar eder. Yine baharda kısmen aynen ağaç ve otların kökleri gibi, kısmen mislen yapraklar ve meyveler gibi haşrolup, kıyam edip, kemerbeste-i hizmet-i Mevla oldukları gibi, kış mevsiminde vefat eden mahlukat için bahar mevsiminde birden ihya emri gelir. Her mahluk hem hayata mazhariyette hem de hayattan terhis edildiğinde Halık'ının emrine itaat ettiği gibi kendilerine bir gün ihya emri geldiğinde yine aynı itaati gösterir. Böylece bütün mevcudat kemerbeste-i ubudiyet içinde Rabbinin emrine amade olduklarını ilan eder. Hesap için huzur-u ilahide hazır bulunurlar. Yasin suresi 32 ve 53. ayet-i kerimeler. Şu insancık tabiri hem şefkat ve merhameti hem de meveddet ve muhabbeti celbetmek manasındadır. Onlara mevcudat-ı âleme iktidaen o Rahman-ı Zülkemal'in, o Rahim-i Zülcemal'in bargah-ı huzurunda manevi huzuruna ve divanhanesine izinle girilen Zat-ı Akdes'in huzurunda hayret alut bir muhabbet, hayret içinde bir muhabbet, beka alut bir mahviyet, beka ile karışık bir mahviyetle, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücude gitmek. Namazdaki secde iki manayı ifade eder. Birincisi, bütün mevcudat dünyada kendilerine tevdi edilen evamir-i tekviniyeye itaat eder. Vazifelerinin hitamında yine emr-i ilahi itaat ederek vefat ederler. İnsan da kendisinin ve mevcudat-ı alemin mevt ve fenasını secde ederek ilan eder. İkincisi, kışın vefat eden mevcudat bahar mevsiminde emr-i ilahiye itaat ederek hayat bulur. İnsan da namazda başını secdeye koymakla evamir-i teklifiyeye itaatini izhar eder. Demek secdenin bir manası kendisinin ve mevcudat-ı alemin mevt ve fenasını ilan etmek, diğer manası ise kendisinin ve mevcudat-ı âlemin evamir-i ilahiye itaatlerini izhar etmektir. Yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak, mezkur manada namaz kılmak bir nevi miraçtır. Müellif radıyallahu anh, namazın bir nevi miraç hükmünde olduğunu 16. sözün 4. şuasında şöyle izah etmektedir. Ey tembel nefsim! Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikati, sabık temsilde bir nefer mahz-ı lütuf olarak huzur-u şahaneye kabulü gibi mahz-ı rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve Mabud-u Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabulündür. Allahu Ekber deyip manen ve hayalen veya niyeten iki cihandan geçip kaydı maddiyattan tecerrüt edip bir mertebe-i külliye-i ubudiyete veya külliğinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp bir nevi huzura müşerref olup İyyâke ne'budu hitabına herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyet-i azimedir. Adeta harekât-ı salatiyede tekrarla Allahu Ekber, Allahu Ekber demekle kat-ı meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüziyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir işarettir. Ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir ünvanıdır. Dünya her bir Allahu Ekber bir basamak-ı miraciyeyi katına işarettir. İşte şu hakikat-ı salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya hayalen bir gölgesine bir şuağına mazhariyet dahi büyük bir saadettir. İşte şu manada yatsı namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Beyan olunan bu hakikatler haşa hayal değil. Müellif radıyallahu anh bu eserinde namaz vasıtasıyla miracın hakikatini ders veriyor. Bu sözde beyan edildiği tarzda bir namaz kılan mümin, inşallah huzur-u maneviye, kurb-u ilahiye, rıza-i rabbaniye nail olur. Evrat ve eskarla bu neticeye ulaşmak çok zordur. Risale-i Nur'un mesleği nevafil ile değil, başta 5 vakit namaz olmak üzere feraizle Allah'a yaklaşmaktır. Demek şu 5 vakit her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Müellif radıyallahu anh bu eserin baş kısmında namazın 5 vakti hikmeti tahsisinin pek çok hikmetlerinden birini beyan ederken, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer makesi olduğunu ifade buyurdu. Daha sonra bu hakikati 5 nükte ile izah etti. Bu eserin sonundaki mezkur cümlesiyle de bu 5 nükteyi hülasa etti. Cezahullahu hayran kesira. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ve sellim ala men erseltuhu muallimen li ibadike li yuallimehum keyfiyeten marifetike vel ubudiyete leke ve muarrifen li kunuzi esmaike ve tercümanen li ayati kitab-ı kainatike ve min'aten bi ubudiyyetihi li cemali rububiyyetike ve ala alihi ve sahbihi ecma'in verhamna verhamil mü'minine vel mü'minat amin bi rahmetke ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus. Ya Rab, ismi azamın hakkına ve Kur'an-ı mucizül beyanın hürmetine ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şefaatine, 9. sözün şerhi adlı bu eseri şerh ve izaden Risale-i Nur talibini ve yardımcıların rızana nail eyle. Amin. Ve Cennet-ül Firdevs'te saadet-i ebediye mazhar eyle. Amin. Defteri hasenatlarına bu eserin harfleri adedince hasene yazdır. Amin. Kalemlerini Esrar-ı Kur'aniye naşir eyle. Amin. Hakaik-i imaniye ve Kur'aniyenin neşrinde kendilerine sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Şu eseri neşedenlerin ve okuyanların kalplerini envar-ı imaniye mazhar eyle ve onları sırat-ı müstakimden ayırma. Amin. Kur'an'ın bu asla bakan istikametli hizmetinde sebata muvaffak eyle. Amin. Kur'an şakirtlerini hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. Anne ve babalarına rahmet eyle. Amin. Amin. Ve selamun mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha'tan ma'as-salavat.